ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่17โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่2มีนาคม2545เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่26ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ที่ชื่อว่ามานะการถือดีถือตัวเป็นกิเลสที่เกิดมาเริ่มต้นตั้งแต่ต่ำสุดจนกระทั่งเรียนรู้และลดละไปให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตราบถึงขั้นเป็นพระอนาคามีกามหมดได้ราคะหมดได้ปฏิฆะหมดได้แม้กระนั้นมานะก็ยังเหลืออยู่ในชีวิตของคนเพราะฉะนั้นมานะนี้จึงเป็นกิเลสที่ซ้อนลึกซ้อนอยู่ในคนทำให้คนเดือดร้อนเป็นทุกข์ล้างออกยากแสนยากนักเพราะฉะนั้นทุกคนจงพยายามเรียนรู้กิเลสอัตตาหรือมานะมันยึดติดตัวตนเองแม้แต่ตนเองไม่ดีเลยมันยังถือดีในตัวเองยิ่งตนเองดีมันก็ยิ่งซ้อนลึกถือดีในความดีที่ตนมียิ่งขึ้นถ้าไม่เรียนรู้เจ้านี่แหละที่ร้ายกาจมากที่เล่นให้คนเราเดือดร้อนแม้แต่อยู่ในวงปฏิพฤติปฏิบัติธรรมมานะก็ยังก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดในความไม่เจริญเกิดความไม่สามัคคีเกิดความไม่มีพลังที่จะสร้างสรรค์อยู่ได้อยู่เสมอๆดังนั้นทุกคนจงพยายามเรียนรู้กิเลสตัวนี้และเอาจริงเอาจังพยายามลดละพิจารณาให้ดีว่ามันไม่ได้ก่อเกิดอะไรให้ดีแก่ตัวเลยลดตัวลดตรงเถิดแม้เราจะดีก็อ่อนน้อมถ่อมตนเถิดเราจะได้มีชีวิตที่เจริญจริงๆลดละกิเลสตัวร้ายนี้ได้จริงๆและกลุ่มหมู่สังคมก็จะสามัคคีก็จะมีพลังจะอบอุ่นเราก็จะได้มีความสุขอย่างลึกซึ้งและจะสร้างสรรค์เสียสละได้อย่างวิเศษสุดเอาไปย้อนไปหน้า149ก่อนนะเรื่องของวิภวะตัณหาความลึกซึ้งของวิภวะตัณหานี่มันมีความซับซ้อนนะอาตมาจะพูดอธิบายไปก่อนอธิบายไปนำหน้าพูดไปให้เข้าใจสรุปไปให้เข้าใจด้วยว่าจะสังเขปความให้พวกเราได้ฟังไปซะก่อนว่าตัณหานี่มันมี1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหานะกามตัณหาก็เป็นตัณหาที่มันหยาบตัณหาที่มันแรงซึ่งมันเกิดจากภายนอกเป็นเหตุตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นทวารนอกและทวารนอกนี่แหละมันก็รับเอาปัจจุบันธรรมใดก็แล้วแต่ในปัจจุบันในตาเห็นโลกเดี๋ยวนี้แหละและมันก็เกิดกามเกิดความชอบเกิดความใคร่อยากในเรื่องของสิ่งที่เห็นรูปที่เห็นหูได้ยินเสียงก็เกิดกามเกิดรสจนเกิดสุขเป็นกามรสเป็นโลกียรสมันสุขมันเพลินมันอร่อยมันสบายมันซาบซ่านอะไรก็ตามใจเถอะมันจะเกิดรสพวกคุณก็คงรู้ว่ารสโลกียรส แล้วมันก็สมใจในใครในอยากยิ่งได้ก็ยิ่งประทับใจอยากอะไรไปเนี่ยเป็นพวกนี้พวกกามนะกามตัณหาก็คงรู้กันได้ง่ายๆไม่ยากไม่เย็นอะไรภาวะตัณหาก็คือตัณหาที่มันเกิดเฉพาะทวารใจอยู่ในทวารใจถ้าเผื่อว่าเขาอธิบายในแบบฤาษีเขาก็จะอธิบายภาวะตัณหาว่าเป็นรูปฌานนั่งสะกดจิตเข้าไปจึงจะเป็นภาวะตัณหาลืมตาไม่มีภาวะตัณหานั่งก็เข้าไปแล้วก็เป็นอรูปเป็นรูปฌานแล้วก็ไปติดยึดอยู่ในรูปฌานเขาก็ว่านั่นแหละแล้วก็ไปเสพไปติดไปอร่อยไปอะไรอยู่ในรูปฌานนั้นว่านั่นน่ะเป็นภาวะตัณหาและก็เสพรสของรูปฌานเป็นโลกียรสซึ่งก็เป็นรสของฌานต่อไปสูงไปเขาก็ไปถือว่าวิภาวะตัณหาก็คืออรูปฌานไปเสพไปติดไปยึดไปถืออยู่ที่อรูปฌานนั่นเขาก็อธิบายไปเชิงนั้นอย่างนั้นความจริงแล้วไม่ใช่ความจริงแม้แต่เขาคิดนั่นแหละเขาว่าเขาติดรูปฌานหรืออรูปฌานมันก็ยังเป็นภาวะตัณหาเพราะมันมีแต่เพียงทวารใจเหมือนกันและแม้แต่รูปที่คุณเห็นข้างนอกนี่แหละแล้วคุณก็ไปไม่ได้ฟีตาไม่ได้มีหูจมูกลิ้นกายอะไรแล้วไม่ใช่เวลาปัจจุบันทำแล้วเมื่อไรก็ได้คุณก็ไปคิดกลุ้นใคร่อยากในสภาพนั้นเสร็จแล้วก็ไปป้านอยู่ในใจนั่นแหละเป็นรูปราคะหรือว่าเป็นรูปตัณหาเป็นภวตัณหาแล้วคุณก็สุขได้มันยังติดยึดอยู่ในใจไปคิดก็ได้ไม่คิดมันก็เป็นเองมันปรุงเองมันเกิดมาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนามันเกิดมันไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็เกิดสภาพจะเป็นลาภยศสรรเสริญเงินทองรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ตามใจมันก็เอาไปเกิดในใจได้นั่นแหละเพราะว่าตัณหาทั้งหมดเนี่ยแม้แต่เป็นรูปฌานก็เพราะว่าตัณหาอรูปฌานก็เพราะว่าตัณหาตัณหามีอยู่เท่านี้ทั้งหมดในตัณหาที่หยาบที่สุดในเรื่องของกิเลสโดยตรงมีเท่านี้วิภวะตัณหานั้นเป็นตัณหาของศาสนาพุทธเป็นศาสเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่เจตนาจะใคร่ดีและไม่อยากมีสิ่งไม่ดีเช่นไม่อยากมีกามตัณหาไม่อยากมีภวตัณหาและก็ต้องรู้ว่ากามตัณหาคืออะไรกามตัณหาคืออะไรภวตัณหาคืออย่างไรผู้ศึกษาก็ต้องรู้แล้วก็ละลดเพราะในปริยัติหรือในภาษาในบัญญัติที่พูดนี่ก็อธิบายสู่ฟังคุณก็ฟังความหมายตามไปยังไม่ได้ปฏิบัติรู้ว่ายังไม่มีบทบาทยังไม่ได้มีความจริงให้รู้เราก็ยังไม่มีภาวะตัณหาเป็นแต่เพียงรู้พอคุณอยากมาศึกษาแล้วคุณก็อยากแบบได้เป็นโลกุตระคุณลดกามนี่ได้เป็นโลกุตระคุณลดภาวะตัณหาเนี่ยได้เป็นโลกุตระขึ้นไปตามลำดับจริงๆคุณก็ไปปฏิบัติทดลองดูเรียนรู้อ่านจิตอ่านใจพอไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงคุณก็อ่านอารมณ์อ่านอาการในสติปัฏฐาน4นะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคุณก็เริ่มแล้วโดยยังไม่ต้องรู้สติปัฏฐาน4เลยคุณก็ไปพยายามอ่านใจว่าโอ้นี่มันเกิดกามเกิดราคะอยากได้ของสวยนี้แหมหรือว่าไปเสพรสของสวยนี้เสพรสเสียงเพราะนี้เสพรสกลิ่นหอมนี้เสพรสลิ้นอร่อยอันนี้เสพกายสัมผัสเสียดสีมันสุกมันอร่อยมันแซ่บอะไรอันนี้คุณก็ไปอ่านใจตัวเองแล้วก็พยายามวิปัสสนาหรือสมถะลดละไปนั่นคือคุณกำลังลดนั่นแหละคุณกำลังมีวิภวะตัณหาอยากจะเป็นพระอริยะอยากจะเจริญนี่ของพุทธโดยตรงถ้าอธิบายรวมๆโดยอนุโลมวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์อยากดีไม่อยากชั่วอย่างนี้เป็นกัลยาณธรรมเพราะงั้นศาสนาต่างๆเนี่ย มีวิภวตัณหาแค่โลกีนี่จะไม่ใช่โลกุตระอยากดียังไม่ใช่โลกุตระละความชั่วอยากละความชั่วไม่อยากมีความชั่วไม่อยากมีกิเลสในความชั่วนะอยากจะดีแล้วเราก็เรียนรู้ความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรแล้วเราก็เลิกชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีนี่จะอนุโลมเป็นวิภวตัณหาก็ได้เป็นวิภวตัณหาอุดมการแต่ยังไม่ใช่โลกุตระเพราะว่าเลิกดีเลิกชั่วเท่านั้นยังไม่ได้สจิตตปริโยทัปนังยังไม่ได้ล้างจิตเป็นแต่เพียงฝึกจิตแต่ไม่รู้จักจิตไม่ได้มีสติปัฏฐาน4ไม่ได้มีสมปัฏฐาน4ไม่ได้มีอิทธิบาท4ไม่ได้เกิดโพชฌงค์สติไม่ได้เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมวิจัยก็ไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้วิริยะไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้ยังไม่ถึงขั้นมันพุทธิจะปฏิบัติคือเข้าขั้นโพธิปักกิยธรรมเข้าขั้นสติปัฏฐาน4เป็นได้เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้จับรูปสิ่งที่ถูกรู้แม้เป็นนามธรรมรู้ได้อย่างนี้อาการในจิตของเราเวทนานี่มันเป็นสุขเป็นทุกข์นะแล้วก็วิจัยว่ากิเลสของเราตอนนี้มันเกิดแล้วนี่สุขเพราะราคะสุขเพราะสมใจในราคะสุขเพราะสมใจในโทสะสุขเพราะสมใจในโมหะอะไรก็แล้วแต่อ่านออกแล้วคุณก็พยายามปฏิบัติเพื่อลดเมื่อลดได้จางคลายได้นะเกิดเห็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันไม่จริงหรอกมันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันไม่จริงแล้วก็ทำให้มันจนลดได้แค่คุณจับจิตได้เห็นอาการมันไม่เที่ยงแต่ลดมันไม่ได้แม้มันอยู่ยังเดิมหรือมันโตขึ้นโตขึ้นยิ่งเห็นความไม่เที่ยงชัดโอ้โหมันไม่เท่าเก่านะนี่มันแรงกว่าเก่าสู้มันยิ่งเก่งขึ้นเราสู้มันไม่ได้อันนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นอนิจจังแต่อนิจจังนั้นเป็นปุถุเห็นความเป็นปุถุชนของตนพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่ได้เริ่มมีลักษณะธรรมยังไม่มีคุณธรรมที่เป็นอริยคุณเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่เราลดไม่ได้ปุถุกิเลสมันอ้วนขึ้นกิเลสมันโตขึ้นมันไม่คงเดิมมันไม่เท่าเดิมมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างเก่ามันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นมันอ้วนขึ้นอย่างนี้คือความเป็นปุถุชนปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่ามากแปลว่าใหญ่มันใช่จริงๆเลยมีตาทิพย์แล้วมีดวงตาแห่งธรรมเห็นสัจธรรมอ่านอาการของในใจอ่านในใจเห็นรู้เห็นฌานนติปัสสติเห็นรู้ฌานนตินี่รู้ปัสสตินี่เห็นปัสสนานี่แหละญาณมันมีญาณเห็นนี่เราพ้นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม18ที่ข้อ254เนี่ยมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่อันนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะถ้าแค่รู้แค่เรียนแค่ฟังไปพวกนี้ยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้เกิดญาณยังไม่ได้เกิดเห็นจริงเนี่ยยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิหรอกความจริงพ้นแค่เข้าใจตรรกะเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจความหมายเข้าใจปริยัติยังไม่ได้ปฏิบัติมันยังไม่ได้พ้นมิจฉาทิฏฐิอย่างปฏิบัติวันถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างนี้จริงนี่เป็นปรมัตถ์อ่านจิตเจตสิกออกวิจัยออกเพราะสติขนาดนั้นแม้คุณจะลดยังไม่ได้เป็นปุถุชนสตินั้นก็เข้าข่ายกำลังคืบคลานเข้าไปหาปากทางที่จะเป็นอริยะกำลังจะเข้าอริยมรรคคุณกำลังจะเข้าอริยมรรคแต่ยังไม่ได้เป็นอริยะเพราะคุณยังไม่มีสัมมาอื่นนอกจากสัมมาทิฏฐิที่มันเห็นแล้วตัวที่อนิจจังตัวแรกเนี่ยทุกขังยังมีแน่นอนเพราะคุณยังไม่ได้ดับตัวเหตุมันเลยถ้าคุณทำให้จางคลายลงได้ตัวแรกอนิจจาอนิจจังอนิจจานุปัสสีคุณตามเห็นเมื่อไหร่คุณก็สู้ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาคุณก็แค่พ้นมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณสามารถทำให้จางคลายได้ด้วยสามารถเห็นว่ามันเคยอ่อนลงบางลงมันไม่เที่ยงแต่ทำให้วิราคะทำให้จางลงทำให้คลายลงแล้วให้เบาลงได้แล้วกิเลสของเราเบาลงดีอ่านออกจริงๆแล้วโอ้เราทำให้ลดได้ตลาดจางได้เริ่มต้นมีสัมมาอริยมรรคเริ่มต้นทำให้มันเข้ามรรคแล้ว ถ้าได้คุณภาพของมรรคนี่แหละทำไปได้เรื่อยๆลดลงไปได้มากๆมากสมมติว่า 25% คุณก็เป็นโสดาผลลดลงได้ 25% ก็เป็นโสดาผลนะเพราะงั้นคุณจะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์เพราะคุณลดมันได้สักกายะจับตัวถูกตัวการตัวตนสักกายะตัวตนจับตัวมันถูกลดตัวมันได้ลดศักยภาพลดฤทธิ์แรงของมันลดลงไปได้จริงมันอ่อนตัวลงไปได้จริงคุณก็กำลังอยู่ในสูตรที่สองเห็นโดยความเป็นทุกข์และเห็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ลดแห่งทุกข์ถูกตัวความทุกข์ก็ย่อมลดลงก็เดินมักก็เดินทางนิโรธก็ค่อยๆถูกดับไปเรื่อยๆถูกดับไปเรื่อยๆถ้าคุณสามารถทำตัวนี้ดับสนิทเห็นนิโรธมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆสักกายะนี่ตัวกิเลสลดไปเรื่อยๆคือสักกายะก็ไปหาอัตตาก็ไปหาอาสวะเป็นตัวตนทั้งสิ้นสักกายะก็แปลว่าตัวตนใหญ่อัตตาก็ตัวตนกลางๆเราเรียกว่าตัวตนนี่เอาอัตตามาเรียกคำว่าอัตตามาเรียกมันเป็นคำกลางๆหรือขนาดกลางทั้งนั้นลดตัวใหญ่ได้ก็ลดสักกายะก็เป็นอัตตาลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ในประมาณเหลือน้อยเหลือละเอียดเหลือส่วนสุดท้ายก็เป็นอนุสัยคุณก็คุยอนุสัยเนี่ยเรียกว่าพยายามทำอนุสัยที่มันยังเหลือเศษเหลือส่วนมันยังแตกตัวมันยังเหลือส่วนน้อยที่มันนอนเนื่องหรือมันอยู่ก้นบึ้งของจิตอะไรพวกนี้มันละเอียดมันเล็กจนหมดอาสวะได้อัตตานุทิฏฐิก็คืออัตตาที่มันเล็กเข้าไปเล็กเข้าไปลึกเข้าไปจนหมดตัวตนหมดอัตตาหมดแม้ตัวตนขั้นสุดท้ายตัวตนขั้นอาสวะคุณทำให้มันหมดจริงเกลี้ยงจริงสุดจริงคุณก็เห็นอนัตตาในสูตรนี้แหละในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254สักกายทิฏฐิก็2ข้อ255เห็นความเป็นทุกข์เห็นโดยความเป็นทุกข์อันแรกเห็นด้วยความเป็นอนิจจังอนิจจโตสูตรนี้สูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรและอัตตานุทิฏฐิสูตรเนี่ยข้อความเหมือนกันหมดทั้ง3สูตรต่างกันแต่ตรงโดยความเป็นอนิจจังเห็นโดยความเป็นอนิจจังผู้นั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิสูตรที่2โดยความเป็นทุกขังพ้นสักกายทิฏฐิสูตรที่3โดยความเป็นอนัตตาอนัตตโตพ้นอัตตานุทิฏฐิ3สูตรนี้เพราะคุณถึงขั้นอนัตตาคุณพ้นอัตตานุทิฏฐิหมดอัตตาคุณก็เห็นอนัตตาคุณจะเห็นฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างจริงมีญาณรู้มีวิชารู้มีความเข้าใจเลยนี่เป็นภาคปฏิบัติมีทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ต้องเรียนรู้แล้วให้มันเป็นเกิดจริงเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะหมดตัณหาอยากจะหมดกิเลสอ่านจิตอย่างนี้เป็นจังนี้เป็นจึงจะเป็นวิภวะตัณหาอยากได้นิพพานอยากเป็นพระอริยะอยากเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิบัติด้วยวิภวะตัณหาจึงเรียกว่าเอาตัณหามาล้างตัณหาเอาวิภวะตัณหามาล้างกามตัณหามาล้างภวะตัณหา เพราะตัณหาไม่ใช่ว่ามันจะเลวไปหมดวิภวตัณหาน่ะมันยอดดีนะสุดท้ายคุณมีอนัตตาหรือว่ามีนิพพานมีสุญญตาคุณทำไปจนกระทั่งเนี่ยแหละเป็นโสดาสกิทาราคะอะไรอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นๆอะไรคุณก็ทำไปอย่างนี้จนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งกามราคะก็หมดปฏิฆะก็หมดก็เป็นอนาคามีเหลือแต่มานะเหลือแต่รูปราคะกับรูปราคะรูปราคะนี่เป็นกิเลสเศษส่วนของกามของราคะที่มันนอนมันเนื่องมันเหลือเศษหรืออะไรน้อยมันน้อยจนจะบอกอย่างไรจะประมาณอย่างไรคืออย่างนี้ราคะนี่มันน้อยน้อยแล้วไม่มีทางฟื้นทั้งเจโตที่เราลดได้ทั้งปัญญาที่มันมีกำลังเป็นกำลังเป็นอินทรีย์เป็นพละอินทรีย์5พละ5นี่มีปัญญาพละมีปัญญาเป็นกำลังความเชื่อถือในความจริงศรัทธาพละมันก็เชื่อถือว่ามันน้อยจนมันไม่มีกำลังจะเกิดอีก พราะมันเห็นจริงเหลือเกินว่ามันไม่สมควรจะมีมันเหลือน้อยนี่มันก่อความรำคาญใจเพราะฉะนั้นคนที่เหลือรูปราคะอรูปราคะแม้จะเป็นราคะทางกามทางผู้หญิงผู้ชายทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ตามเหลือน้อยๆเล็กๆเนี่ยเราจะไม่เป็นสุขกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ตัวว่ามันอาการจิตของเรายังมีรูปราคะก็ดีอรูปราคะก็ดีมันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็ตามเรื่องเพศก็ตามเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามถ้าจะชื่อว่ารูปราคะแล้วก็คือมันยังมีระดิกระดิ้นนิดหน่อยเรารู้อ่านเห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่เป็นสุขอยู่ในตัวเราเลยมันรังเกียจเราจะรู้สึกกีตี้ในใจรู้สึกแหมทำไมเรายังไม่หมดสักทีเราไม่หมดสักทีแรงมันไม่จะไม่มีทำให้เราไปอยากไปประกอบกรรมที่เป็นกามราคะอยากไปประกอบกรรมด้วยรูปอย่างนี้รสอย่างนี้กลิ่นเสียงนี้มันจะไม่เลยมันมีฮิริมันมีโอตตัปปะมันมีความละอายมันมีความกลัวบาปไม่อยากให้มันเกิดอีกจริงๆแต่มันก็ยังไม่เกลี้ยงมันมีกำลังอ่อนเทียบได้อาตมาเคยเทียบกับว่าเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่มันหมดแรงแล้วน่ะเอามาใช้งานอะไรก็ไม่ได้เอามาสตาร์ทรถก็มันไม่ขึ้นมันสตาร์ทไม่ติดหรอกสตาร์ทไม่ติดเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนหม้อแบตเตอรี่มันจะหมดอยู่รำไรรำร่อแล้วนี่คือรูปราคะอรูปราคะรูปราคะกับอรูปราคะต่างกันอย่างไรอันนี้ยากยิ่งขึ้นไปอีกรูปราคะก็คือหยาบกว่าได้แหละอธิบายฟังง่ายๆอรูปราคะก็เลือดเศษส่วนสุดท้ายสรุปง่ายๆเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ารูปราคะก็คือสภาพที่คุณเองคุณก็คุณต้องรู้ด้วยตนเองว่านี่มันไม่ใช่กามไม่นับว่ากามราคะเพราะกามราคะนี่ออกมาทางหยาบได้นะแต่รูปราคะอรูปราคะนี่ไม่ออกมาทางหยาบเด็ดขาดเป็นความชัดเจนแน่นอนจะไม่ออกมาเด็ดขาดเหมือนหม้อแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้อีกเลยแต่จะไปอธิบายว่าเอาไปชาร์จใหม่นะไม่เกี่ยวธรรมะคืออะไรได้แล้วได้เลยทุวังสัสตังอะไรได้แล้วได้เลยจริงๆสัจจะของศาสนาพวกนี้ได้แล้วได้มันไม่นั่งไปทำใหม่อารมณ์ที่ชัดใจก็คือว่ามันมีอยู่นะมันไม่ใช่ตัวความสุขมันเป็นตัวความทุกข์แท้เพราะกิเลสที่เหลือตัวพวกนี้เป็นทุกข์แท้ๆมันเรื่อรู้เห็นตัวเองเกิดมาแทนที่ไอ้ตัวเหตุกิเลสนี่มันจะไปพาไปประกอบกรรมอันนั้นมันไม่กลับประกอบกรรมมันยิ่งจะรู้สึกเศร้าหมองของตนเองรู้สึกตัวเองว่าทำไมมันยังไม่หมดนะแต่ต้องภาคเพียรต้องอุตสาหะตั้งใจเหลือเท่านี้ลดให้ได้ลดให้ได้นั่นคือรูปราคะกับอรูปราคะ พอท่านก็เห็นพอท่านนี่เห็นคล้ายๆกับผมอ่ะผมเนี่ยเสพกามไม่มีความสุขพอท่านก็เหมือนกันถูกข่มขืนไม่มีความสุขคล้ายๆกัน นะเราก็คนอย่างขั้นอนาคามีจริงแล้วจะหิริจะโอตปะจะไม่ประมาทจะไม่ให้มันเกิดมีแต่จะพยายามทำให้มันตายถ้าอุตสาหะวิริยะไม่ถือว่าช่างมันเถอะมันไม่เป็นไรแล้วอย่างนี้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านทำทุกอย่างสรุปลงที่คำว่าไม่ประมาทผู้ใดยังประมาทอยู่อาจทำผู้ใดไม่ประมาทนั่นแหละภาคเพียรอย่าประมาทนั่นแหละเป็นธรรมะนะสรุปลงทีนี้ส่วนมานะสังโยชน์เบื้องสูงมีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชานี่สังโยชน์ขั้นสูงเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเรียนรู้มานะจริงๆว่ามันดีมันได้ดีตั้งแต่ต้นโสดาบันหรือว่าปุถุชนก็ต้องเรียนมานะด้วยลดมานะด้วยเด็กอุแวออกมาบอกว่าดิ้นเป็นอะไรเป็นอะไรมานะตั้งแต่ร้องไอตัวไหนมันมานะถือตัวเองถือดีมากๆมันร้องจนแม่นี่มันจดอดไทยไม่ได้เพียจนอดใจไม่ได้มันจะเอาแต่ใจมันนั่นแหละไอเด็กก็จะเอาแต่ใจมันนั่นมันมีมาตั้งแต่ก่อนแต่ออกอ่ะไอ้เด็กคนไหนมันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังพอทำเนาไอ้ที่มันมีเห็นได้ชัดๆมันยิ่งไม่เดียงสาเนี่ยมันก็แสดงออกจริงๆมันถือตัวถือดีมันจะเอาใจตัวใจพ่อแม่ก็จะต้องหาวิธีบางคนก็ใช้ไม้อ่อนบางคนก็ใช้ไม้แข็งใช้ไม้อ่อนสู้ไม่ได้แพ้เด็กไปเรื่อยมานะเด็กมันก็โตเรื่อยถือตัวหรือถือดีคือมานะถ้าจะแยกนิดหน่อยถือตัวคืออัตตาถือดีคือมานะยิงพยองถือดีตัวเองมีดีเท่า เศษส่วนของหางอึ่งอย่าไปเอาทั้งหางเลยมีดีแค่เศษส่วนของหางอึ่งก็แม่ถือดีนะถือดีคืออย่างไรถือตัวคืออย่างไรยึดตัวยึดตนคืออย่างไรเป็นอรูปราคะทั้งหมดนี่ชะไม่ใช่อรูปอัตตาทั้งหมดนี่ใช่หมดเลยนะเป็นมานะเป็นสภาพที่ไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรอกแต่มันก็แม่ยึดติดถือไปเราก็ละลางมาตั้งแต่เป็นโสดาสกิทาเป็นอนาคาเหลืออยู่ก็ต้องลางประมาทไม่ได้เรียนรู้อาการมันจริงที่มีจริงเป็นจริงลดลงไปพวกเรานี่มีดีเพราะงั้นถ้ามีดีแล้วมันจะซ้อนมันยิ่งมีดีเราโสดาแล้วเราสกิทาแล้วนะสูงก็มีมันก็จะยึดดีซ้อนฉันอนาคาแล้วนะแล้วมันจริงเลยนะถ้ายิ่งจริงมันก็ยิ่งจะยังไม่เรียนรู้มันก็ยิ่งจะพยองมันยิ่งจะยึดจะติดถือดีฉันอรหันต์แล้วนะโอ้โหมันยังไม่อรหันต์หรอกไอ้ที่ฉันอรหันต์แล้วนะมันไม่อรหันต์หรอกแล้วก็ยิ่งยึดดีว่าฉันอรหันต์แล้วนะแล้วยิ่งไม่ใช่อรหันต์แน่ๆใช่ไหมเพราะอรหันต์จริงๆก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเรายึดเขาไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้ยึดนิพพานเท่านั้นเองนะมันยึดดีแค่นั้นด้วยยึดที่เราได้ดีแล้วมีดีจริงด้วยแล้วยึดดีนั้นจริงๆด้วยมันก็ยังไม่สูงอยู่นั่นเองใช่มั้ยพอเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนสุดท้ายมานะก็เข้าใจลดละไม่ค่อยจะมีฤทธิ์เท่าไหร่จนกระทั่งมันไม่มีฤทธิ์เลยก็ได้หมดมานะสมมุติว่าหมดมานะมันก็ยังต้องตรวจเศษทุลีละอองอุทธัจจะนี่ทุลีละอองที่เหลือนี่แหละอรูปฌานของพุทธที่แท้จริงอุทธัจจะนี่แหละอรูปฌานของพุทธที่แท้จริงนะอวิชชาที่เหลือเศษส่วนที่ยังไม่รู้นี่แหละคือเนวสัญญานาสัญญายตนะที่แท้จริงเพราะยังไม่พ้นอวิชชาเพราะมันยังเหลือทุลีละอองขนาดไหนที่คุณยังไม่รู้ตัวจบยังไม่ลงยังไม่เด็ดขาดยังไม่แน่ชัดสุดท้ายก็เนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละตัวจริงตัวอวิชชาสังโยชน์สุดท้ายเนี่ยอุทธัจจะนี่ก็คืออรูปฌานทั้งหมดนั่นแหละตัวอุทธัจจะกับอวิชชาประกอบกันอยู่ในอรูปฌานทั้งหมดนี่ของพุทธนี่ของพุทธเพราะถ้าไม่ใช่พุทธก็อธิบายง่ายๆอธิบายจบไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้ววิภวตัณหาของพุทธก็แค่รู้ดีแล้วก็ทำดีมากๆตั้งใจทำดีแต่ชั่วไม่ศึกษาศาสนาอื่นๆนี่เขาไม่ศึกษาชั่วแต่ศาสนาพุทธนี่ศึกษาชั่วศึกษาอกุศลศึกษากิเลสศึกษาผีซาตานไม่ศึกษาเทวดาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าศาสนาอเทวะไม่เคยยุ่งกับเทวะแต่สร้างเทวะเกิดเองและบางทีไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วด้วยยังไม่รู้แต่รู้ว่าฆ่าซาตานตายให้ได้มุ่งอยู่ที่ซาตานเพราะทิศทางศาสนาพุทธกับทิศทางของศาสนาพระเจ้าศาสนาพระเจ้าสนใจพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าคลุกคลีกับพระเจ้ารู้ดีกับพระเจ้าว่างั้นแต่ไม่รู้ดีเท่าไหร่หรอกเพราะไม่เข้าหาจิตวิญญาณแท้ ท่านครับศาสนานี้มันซาตานนิยมไม่ใช่เทวานิยมซาตานนิยม ศาสนาพุทธที่จึงไม่ไปยินไม่ไปไม่ใช่ไม่ยินดีไม่ไปมุ่งที่เทวะแต่มุ่งที่ซาตาน ซาตานน ิ ยม มุ่งที่ผีมุ่งที่นรกมุ่งที่ความชั่วความไม่ดีเพราะฉะนั้นซาตานระดับปุถุชนซาตานระดับโสดาซาตานระดับสกิทาซาตานระดับอนาคาก็คือกิเลสที่เหลือทั้งหมดกิเลสก็คือซาตานก็คือผีถึงเรียนรู้อย่างนี้เพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาไม่มีเสน่ห์เป็นศาสนาที่คนไม่ค่อยชอบทั่วไปเพราะมันไม่สวยมันพูดก็ไม่สวยท่วงกันก็ไม่สวยติติงกันมีแต่ติติงมีแต่อะไรพระราชาอโศกนี่ถึงคนก็ถึงหาว่าเป็นคนหยาบเป็นคนประจานชั่วเป็นคนติอยู่เรื่อยตำรวจเยอะเห็นความชั่วติความชั่วเป็นนี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธเพราะรู้เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความไม่ดีไม่งามตัวไม่ดีไม่งามจัดการตัวนี้อย่างแท้จริง ตำรวจนี่คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยผ ู้ พิทักษ์สันติราษฎร์ ก็จึงเสร็จอยากเอาละหน้าให้อธิบายต่อหน่อยมันระงับอัตตาตัวเองมั่งมันเป็นอัตตามันเป็นความเห็นมันเป็นความรู้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ของเราลดอรูปอัตตานี่ลดเยอะมันทนไม่ได้หัดทนหัดระงับไม่ได้ทำไมงั้นไม่มีทางเป็นอรหันต์เรียนรู้ตัวนี้ให้ชัดมีตัวอย่างตัวอย่างพวกนี้ก็นี่เรียกว่า demonstrate มีสาธิตให้ดูโดยธรรมชาติมันสะดุดมันทำให้คนอื่นเขาสะดุดคนต้องเป็นพันสะดุดเพราะคุณคนเดียวเพราะในศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์เหมือนอย่างที่เหมือนอย่างศาสนาอื่นๆเขาศาสนาอื่นเขาพูดสวยพูดแต่เรื่องดีพูดแต่เทวดาเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายสวยทั้งนั้นไอเราพูดแต่ผีโอ้โหผีน่ากลัวผีดุผีอะไรต่างๆนานามันก็เป็นเรื่องของทิศทางเทวนิยมก็คืออย่างนี้ไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเกี่ยวไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปอะไรกับเรื่องเทวะแต่มายุ่งกับเรื่องผีแต่เราไม่ตั้งชื่อว่าเป็นศาสนาซาตานิยมตั้งชื่อศาสนาหรือว่าคนก็เรียกในภาษาที่ให้ชัดเจนว่าอเทวนิยมนะจะเรียกว่าซาตานิยมมันก็ใช่นะคือมันวุ่นวายทั้งเรื่องทางนี้อย่างนี้นะว่าศาสนาพุทธจึงแก้ความไม่ดีได้ชัดแก้สิ่งที่บกพร่องได้ชัดแก้สิ่งที่บกพร่องหรือทำลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจนถึงรากจนถึงความจริงแห่งแก่นความจริงเพราะจิตจึงสะอาดบริสุทธิ์จริงเพราะจิตได้ล้างตัวไม่ดีจนหมดส่วนศาสนาเทวนิยมนั้นไม่รู้จิตจริงไม่ได้ล้างถึงรากเหง้าเพราะงั้นจิตไม่สะอาดจริงเพราะไม่รู้จักจิตจริงจิตนั้นน่ะสะอาดเพราะมีสิ่งมีแขกจรมีสิ่งที่เขาไปทำใหจิตไม่สะอาดจึงเรียนรู้อะไรไปทำให้จิตไม่สะอาดก็ได้ล้างออกจากถูกตัวถูกตนจนหมดจริงส่วนศาสนาที่ไม่เรียนรู้ปรมัตถ์ไม่เรียนรู้เจ็ดเจตสิกรูปนิพพานไม่ได้เข้าใจอภิธรรมพวกนี้จริงๆเลยเขาจึงไม่รู้แต่ว่าดีแล้วก็ไปมองออกไปนอกเรื่อยผลไปข้างนอกผลเป็นประโยชน์ต่อคนศาสนาเทวนิยมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนนอกจากศาสนาที่ไม่เรียนไม่ใช่เทวนิยมจะเป็นเทวนิยมก็ตามเป็นพระเจ้าก็ตามแล้วเอาไปใช้เป็นคาถาของตัวเองแล้วก็ออกป่าเขาทำไปเลยสะกดจิตอีกวิธีนึงเป็นพวกที่ฤาษีอย่างคนศาสนาพุทธไทยนี่ก็ชอบอย่างนั้นเหมือนกันก็ออกป่าเขาทำไปไม่เป็นประโยชน์อะไรกับตนเองนะศึกษาจิตประเภทที่ดึงเข้าไปจุจิตกดจิตสะกดจิตสะกดจิตจิตดึงแล้วก็ไปทำฌานรูปฌานอรูปฌานเป็นฤาษีไปอยู่ป่าเขาทำไอ้อย่างนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะก็ไม่รู้จักจิตเหมือนกันไม่เป็นวิปัสสนาก็ไม่รู้จักจิตไม่เห็นจิตจริงมีแต่กดข่มเข้าไปเฉยๆกดไม่ให้มันดิ้นขึ้นมาเป็นความเลยเถิดเป็นอัตตกิลมัฏฐะเป็นความลำบากที่ไม่รู้จักอัตตาลำบากเพราะไม่รู้อัตตาเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐะอัตตกิลมัฏฐานุโยคอนุโยคแปลว่าภาคเพียรภาคเพียรด้วยความลำบากที่จะกดอัตตาทำลายอัตตายุ่งไม่ได้ทำลายเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้อัตตามีแต่ปิดอัตตาเก็บอัตตาส่วนกามสุขัลลิกะที่มันสุดตรงสองฝ่ายนึงอัตตกิลมัฏฐานั่นคือออกปากกดอัตตาไม่ได้เรียนรู้อัตตาเลยเป็นทุกข์เพราะอัตตาอัตตกิลมัฏฐะแปลว่ากิลมัฏฐะแปลว่าเป็นทุกข์หรือลำบากเพราะอัตตาส่วนกามสุขาลิกะนั่นคือไปหลงสุขเพราะกามสองฝั่งเนี่ยนะสองสุขเพราะกามอันนึงทุกข์เพราะอัตตาอันนึงหลงสุขเพราะกามเขามาแปลหยาบๆว่าทรมานตนอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ทรมานตนซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปทางปฏิบัติของท่านมรรคองค์8ไม่ได้ทรมานตนแล้วก็รู้จักมัชฌิมารู้จักความพอเหมาะพอดีเกินไปนี่มันละเอียดลึกซึ้งและลึกซึ้งของอัตตกิลมัฏฐะก็คือไม่ใช่เป็นนั่งน้ำนั่งในทรมานอะไรอยู่แค่นั้นหยาบๆแค่นั้นแล้ววิธีที่ปฏิบัติทรมานตนอย่างนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานโยคไม่ใช่ไม่รู้จักอัตตาลำบากเพราะอัตตากิลมัฏฐะแปลว่าความลำบากเพราะอัตตา ไม่รู้อัตตาไม่ได้เรียนอัตตานี่คือลัทธิทางอีกอย่างหนึ่งลัทธิกามสุขาลิกะก็เสพกามจนกระทั่งมันจะเบื่อเองมันจะชังเองไปโน่นเลยยิ่งหนักใหญ่ก็มีทิศทางเสพกามในอินเดียก็ยังมีนะเสพกามให้มันกามให้มันเบื่อแล้วก็มันก็บรรลุเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ทำซึ่งศาสนาพุทธไม่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะ เพราะท่านเสพกามจนบ้าเองไม่ใช่เบื่อเองบ้าเอง มีคนถามมาว่ากามตัณหาทำให้เกิดโอราริกะอัตตาภวะตัณหาทำให้เกิดมโนมยอัตตาวิภวะตัณหาทำให้เกิดอรูปอัตตาไม่ใช่วิภวะตัณหานั้นทำลายโอราริกะอัตตาทำลายมโนมยอัตตาและทำลายอรูปอัตตาด้วยไม่ใช่วิภวะตัณหาคือตัณหาทำให้เกิดอรูปอัตตาไม่ใช่นะไม่ใช่นี่เราไปจับคู่กันอย่างนี้แหละดําเมาจับคู่กันใส่กามตัณหาภวตัณหานั้นมันทำให้เกิดทั้งอรูปอัตตาด้วยส่วนวิภวตัณหานั้นละลดทั้งโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาและอรูปอัตตาตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปเรื่อยๆละหมดวิภวตัณหาเป็นปัญตัณหาลดอัตตาทั้งสามไม่ใช่วิภวตัณหาคือทำให้เกิดอรูปอัตตาแล้วกันนี่แหละเห็นไหมตัณหาวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาไปล้างตัณหาหรือตัณหาไปล้างอัตตาไม่ใช่วิภวตัณหาคือตัณหาทำให้เกิดอรูปอัตตาไม่ใช่จริงมันซ้อนเมื่อมีตัณหาล้างกามมันจะเกิดได้ดีเป็นอุปกิเลสได้ดีแล้วไปติดดีเป็นมานะซ้อนอยู่ในตัวเป็นอัตตาเหมือนกันเป็นซ้อนเป็นอุปกิเลสซ้อนนี่เป็นความลึกซึ้งก็ใช่มานะถือดีถือตัวขึ้นไปแล้วก็ต้องมีวิภวตัณหาต้องรู้จักอัตตานั้นล้างอัตตานั้นอีกวิภวตัณหาต้องซ้อนลงไปอีกเอาอัตตาเอาตัณหาล้างตัณหานั้นลงไปล้างอัตตานั้นลงไปอีกนะพอเข้าใจนะนี่มันก็ลึกซึ้งอยู่มันไม่ใช่ตื่นๆเอาไปจับโมเมจับคู่กันเฉยๆไม่ใช่นะอันนี้คือความรู้ในเรื่องของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยคือสภาพของธรรมะของพุทธเจ้าฟังดีๆเข้าใจดีๆนะแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติพิสูจน์และคุณจะต้องไม่ต้องมาถามอาตมามากเพราะมันรู้จริงมันอ๋อมันชัดเจนแล้วมันก็รู้แล้วว่าอ๋อธรรมะของพุทธเจ้านี่วิเศษอย่างนี้ดีอย่างนี้บูปสมสุขหรือปรมังสุขขังอย่างนี้และมันก็จะรู้ว่าเออความทุกข์ในโลกความทุกข์ในโลกีความทุกข์ในการเกิดมาในวัฏฏะและสิ่งใดมันลดมันละได้อย่างไรมันก็จะชัดนะเอาล่ะคิดว่าได้ขยายความให้มันชัดเจนฟังแล้วจะกระจ่างขึ้นนะประกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั้นไม่ใช่ไปเทียบกับแหมกามตัณหาก็คือกามภพภวตัณหาก็คือรูปภพวิภวตัณหาก็คืออรูปภพมันไม่ใช่อย่าไปจับคู่อย่างนั้นทีเดียวนะอรูปภพมันก็ยังเป็นแค่ภวตัณหานะหรือมาจับให้มันลงอัตตาอย่างงี้มันไม่ใช่นะชัดๆวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นจะพูดไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่พุทธเองถ้ายังไม่เข้าใจจริงก็ไม่รู้เรื่องมันเบลอมันปนไปมันเลอะเทอะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้พระวิภวตัณหาคือตัณหาอุดมการตัณหาในศาสนาอื่นแค่โลกีก็คือศาสนาที่ไปสร้างดีอยู่ใน3ข้อละชั่วประพฤติดีสัจจตประโยคพัตตปนังถ้าแต่แค่ละชั่วประพฤติดีนี่เป็นโลกีถ้ารู้จักกิเลสรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จักการลดกิเลสได้ถูกตัวตนของจิตวิญญาณจิตเจตสิกมีธรรมวิจัยสามารถรู้จักปรมัตถ์หรือรู้จักจิตเจตสิกรู้แล้วก็ทำให้มันลดได้จริงนั่นจึงจะเป็นโลกุตระนั่นจะเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นวิภวตัณหาแค่อุดมการแค่ศาสนาอื่นๆก็เป็นโลกียะดีก็ได้ดีมากเหมือนกันนะทำความดีมุ่งแต่มั่นแต่ดีลืมทิ้งไม่เอาไม่แย่แสไม่เกี่ยวไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปโกรธไปเคืองอะไรเขาทิ้งไปเลยเรื่องไม่ดีเป็นแต่คนดีทำแต่ใจดีๆดีๆดีๆดีๆมุ่งแต่ดีๆดีๆแต่ไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถ์จริงๆไม่เจาะลึกไม่เข้าไปจับอาการอารมณ์ไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีการรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ไม่ได้มีการรู้แจ้งจริงไม่ได้มีญาณเข้าไปอย่างรู้เป็นตาทิพย์จริงๆและก็ปฏิบัติไม่ใช่เอาแต่แค่ภัตวานหลับตาปฏิบัติลืมตาเห็นของจริงมีเหตุมีปัจจัยชัดเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจให้อย่างที่ไม่สับสนแม้พระพุทธเจ้าสร้างศาสนานี่เป็นตัณหาไหม เป็นก็เป็นก็เป็น ท่านมีความมุ่งหมายมีความต้องการมีความประสงค์ไห ม เพราะฉะนั้นคนเข้าใจแต่ว่าตัณหานี่คือความอยากอย่างเดียวเพราะไม่เข้าใจว่าตัณหามันมีอุดมการณ์นะมีเพราะว่าตัดอาตมาท่านบอกว่าโอ้พุทธเจ้าก็มีตัณหามารถามมารทวงเลยบอกพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จมารก็มาเลยบอกเปล่าท่านตายได้แล้วตรัสรู้แล้วนี่ตายได้แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าเฮ้ยมารเรายังไม่ตายหรอกเรายังไม่ได้สร้างศาสนาเลยเราจะต้องสร้างศาสนาก่อนเราต้องให้ศาสนาพุทธเกิดก่อนต้องให้ศาสนาที่แข็งแรงจนกระทั่งมีพุทธบริษัท4มีภิกษุที่แข็งแรงมีภิกษุณีที่แข็งแรงมีอุบาสกที่แข็งแรงมีอุบาสิกาที่แข็งแรงซึ่งจะมีจำนวนของท่านอาตมาจําไม่ได้จํานวนที่ตัดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เปิดเผยเป็นผู้จําแนกเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้ที่ประวาทะอะไรก็แล้วแต่นั้นนะให้สําเร็จก่อนให้หมดแข็งแรงก่อนเราจึงจะปรินิพพานมารแสดงว่ามีมานะแสดงว่ามีตัณหาแสดงว่ามีกิเลสหน่อยดื้อดึง มีตัณหามากๆด้วย จะต้องมาสร้างมาอะไรอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะมีคนมีปฏิภาณว่าบอกว่าพระพุทธเจ้าปฏิเสธกับพระอานนท์ว่าจะไม่ให้มีภิกษุณีไม่ยอมให้มีภิกษุณีก็เริ่มต้นตรัสรู้ก็บอกแล้วว่าจะต้องมีพุทธบริษัท4ไม่มีได้ยังไงตัวเองก็รู้แล้วก็อาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่ก็มีความรู้ไปแล้วว่าจะไปเป็นพุทธเจ้าทำไมอาตมาจะไม่มีอันนี้หรือว่าพุทธเจ้าจะไม่มีท่านก็ต้องมีทั้งนั้นน่ะนะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสัจจะมันก็เป็นของมันไปเองมันก็จะต้องมีบทบาทลีลาก็มันไปว่าอานนท์เราไม่ให้มีที่แท้ก็ต้องมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยประเทศไทยกำลังตอนนี้จะมีภิกษุณีกำลังแหมนี่บวชสมณเณรีขึ้นมาอีกแล้ว ท่านพุทธเจ้าต้องกัดไว้เพราะไม่ให้มีมากไงเหมือนสีก็มากเลยแต่ไม่มาก ตอนนี้ก็กำลังสู้กันอยู่อาตมาบอกแล้วว่าชาวอโศกอย่าไปวุ่นวายถึงเรื่องภิกษุณีไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเกี่ยวข้องมองเฉยๆเหมือนเสือบนภูดูไปนั่งบนภูดูเสือกัดกันแม่พูดว่าดูเสือมันว่าไปเสือบนภูไปนั่งบนภูดูเสือกัดกันไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวกับเขาเราทำของเราไปจนถึงวาระใดวาระหนึ่งเป็นยังไงกันแล้วแต่ไม่ต้องไปคิดเลยไม่ต้องไปคำนึงเลยจะเมื่อไรจะอะไรอนาคตเมื่อไรอีก100ปี200ปี500ปีหรือว่าอีก10ปีอีก5ปีไม่เกี่ยวอะไรมันจะเกิดต้องเกิดก็เกิดอะไรไม่เกิดแล้วไปอะไรอ๋อใช่นี่แหละอุดมการณ์แห่งพุทธในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ102ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมที่ท่านตัดกมารน่ะที่ท่านบอกมารที่ปฏิเสธกมารมารนิมนต์ให้ตายอาราธนาให้ตายแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับคำแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมคีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นนี่มารมานิมนต์ให้ปรินิพานพระพุทธเจ้ายังไม่นิปรินิพานนะท่านตรัสนี่เป็นคำความที่พอดีเอามาโค้ดมาแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังนะว่าเราจะมองว่าพระพุทธเจ้าท่านจะสร้างศาสนานี่มันก็เป็นความประสงค์เป็นความปรารถนาต้องอยากต้องการจะสร้างศาสนาให้แข็งแรงก่อนอย่างนี้ก็เป็นตัณหาอุดมการหรือแม้แต่คุณอยากจะได้นิพพานมีคนถามว่าโอ้ตัณหาถ้ามีตัณหามันก็ไม่เจริญสิทั้งนั้นที่อยากนิพพานก็ไม่เจริญแล้ว ถ้าคุณไม่เข้าใจวิภวัตนาคุณก็อธิบายเขาไม่ได้นะใช่ไหมมีแต่ว่าตัณหานะมันต้องไปเป็นลำดับลำดับลำดับต้องรู้จักตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราต้องมีวิภวตัณหาก่อนเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ทำดีเป็นตัณหาที่จะต้องการนิพพานแล้วค่อยไปวางเมื่อเราได้สิ่งที่สูงสุดแล้วค่อยไปวางเป็นชั้นๆๆๆซึ่งคนที่ไม่ค่อยศึกษาศาสนาพุทธยังไม่ละเอียดละออยังไม่สูงยังไม่รู้ชั้นที่ลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้ก็เข้าใจยากอยู่ดีอะแต่พวกเราศึกษามาแล้วพวกเราก็จะเข้าใจลำดับความละเอียดอ่อนความลึกซึ้งเป็นชั้นอย่างซับซ้อนโอ้โหพูดเหมือนพูดวนนะ พอได้มาพูดจะได้นิพพานคือพวกอยากจนนี่แหละคร ับ พวกอยากจนนะ ความจนคือนิพพาน พวกเนี่ยอย่างที่อยากเราอยากสิ่งที่ดีแล้วก็อยากแล้วก็ต้องอยากแล้วต้องปฏิบัติสำคัญเป็นปรมัตถ์เป็นวิภวตัณหาอุดมการณ์ในระดับปรมัตถ์ก็ตรงที่เป็นการเรียนรู้จิตเจตสิกของตนเองมีวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและสามารถเข้าใจสติปัฏฐาน4เข้าใจกายในกายเวทนาเข้าใจอารมณ์เข้าใจจิตเข้าใจวิเคราะห์วิจัยอ่านกิเลสออกมันจึงไม่ใช่เรื่องงมงายมันเป็นเรื่องชัดเจนต้องรู้อาการของกิเลสจริงๆมันเป็นนามธรรมจริงจึงเรียกว่ารู้รูปนามมันเป็นนามธรรมจริงแต่สิ่งที่ถูกรู้นั้นถูกรู้โดยญาณของเราจริงๆมันเป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นอรูปแท้ๆก็อ่านออกมีนิมิตมีเครื่องหมายบอกให้เรารู้เรารู้ว่านี่อาการราคะอาการโทสะอาการมากอาการน้อยมีลิงคะมีความต่างกันแม้ความน้อยความมากก็คือลิงคะมันมากกับมันน้อยมันก็ต่างกันหรือมันคนละเพศเลยก็แน่นอนมันต่างกันแยกออกไอ้อย่างนี้เรียกราคะอย่างนี้เรียกโทสะอย่างนี้เรียกโมหะอย่างนี้เรียกแม่สายโทสะอย่างนี้เรียกพยาบาทอย่างนี้เรียกโกฏะอย่างนี้เรียกอุปนาหะก็มีความต่างกันพยาบาทนี่หยาบแล้วก็เป็นเชิงอย่างนึงโกฏะนี่ก็แรงแต่เป็นอีกอย่างนึงอุปนาหะก็อย่างนึงอุปนาหะนี่เป็นสายเดียวกันกับพยาบาทนะส่วนโกฏะนี่เป็นสายเดียวกับโทสะมันโทสะมันก็เกิดอาการแต่มันไม่ค่อยผูกมันไม่ค่อยยึดมันไม่ค่อยติดโกรธง่ายหายเร็วหรืออะไรอย่างนี้เป็นเชิงอย่างนั้นแต่พยาบาทเนี่ยมันหมายถึงตัวผูกพันโกรธอุปนาหะมันหมายถึงผูกโกรธมันหมายถึงตัวที่แต่มันไม่เท่ากันพยาบาทกับอุปนาหะพยาบาทมันแรงกว่าอุปนาหะมันลดลงไปแล้วโทสะเนี่ยมันตระกูลมันพ่อมันเลยนะโทสะโกฏะนี่มันก็ลูกของโทสะอะไรอย่างนี้มันก็จะอ่อนกว่ากันอย่างนี้มันมีความต่างกันทั้งในเพศทั้งในขนาดปริมาณพวกนี้เนี่ยเราต้องอ่านรู้ละเอียดหมด พยาบาทก็เป็นลูกของโกฏะอีกพยาบา ทแล้วเราก็เลยต้องเข้าใจให้มันได้จริงๆอย่างปริยัตินี่สักก่อนเมื่อเข้าใจดีแล้วเนี่ยมาตั้งใจเรียนมาพยาอาตมาก็พยายามอธิบายป้ายเรื่อยๆบางทีมันลึกอาตมาจะอธิบายอย่างนี้เมื่อ20ปีก่อนจำคงมีคนมาสัก5คน2คนหรือมั้งมันไม่ได้นะไม่รู้เรื่องถึงอธิบายพันคนก็หลับกันหมดมันไม่มีอะไรติดหรอกนี่ก็ยังนึกอยู่เลยว่าเล็กๆเด็กๆอุตส่าห์มานั่งนี่ก็มีบ้างเมื่อกี้ก็ลุกไปแล้วเด็กนักเรียนนะก็ยังมีเด็กๆตัวเล็กๆน้อยๆอะไรมานั่งพยายามฟัง พ่อท่านก็ไม่ทำนี่ต้องมีตัวอย่างผมนี่แหละเป็นตัวอย่างให้พ่อท่านเป็นคำสอน อัตนาหัดเรียนรู้อรูปอัตตาของตัวเองหยุดระงับบ้างไม่พูดซะบ้างแล้วก็จะสอบได้จะให้อัตมาจะได้ให้คะแนนนี่มันยังให้คะแนนไม่ได้เลยตกเอาเนี่ยมันไม่ไหวนะเอ้ามาดูที่หนังสือท่านนี้เอาทวนตะนะคะหน้า149ก่อนเนี่ยจะมาอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก่อนแล้วมาดูรายละเอียดที่มันจะเป็นการมีสิ่งที่อ้างอิงมีคำความอะไรที่ชัดลึกเป็นระดับเป็นระบบเพราะว่าเขียนเนี่ยจะเรียบเรียงแต่พูดนี่ก็เรียบเรียงเงินแต่ว่ามันก็เท่าที่คิดได้แล้วก็ว่าไปไม่มีอ้างอิงก็นึกยากเนี่ยเอามายกให้ก็ยังดีเอาหยิบอันนี้มาให้ดูบ้างก็ยังดี ขึ้นหัวข้อเลยความลึกซึ้งของวิภวตัณหาต่อจากนั้นจึงจะก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ละเอียดระดับอรูปฌานซึ่งก็ยังชื่อว่าภวตัณหาอยู่นั่นเองนะนี่กำลังพูดถึงว่าอรูปฌานมันก็ยังเป็นแค่ภวตัณหามันยังไม่ใช่วิภวตัณหาอะไรหรอกถ้าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งก็ยังชื่อว่าภวะตัณหาอยู่นั่นเองแต่เป็นภวะตัณหาของอรูปภพที่สูงขึ้นซึ่งถ้าเป็นฌานแบบลัทธิอื่นที่ไม่ใช่พุทธก็จะยิ่งเป็นภวะตัณหาลึกยิ่งขึ้นนี่อย่างไม่ใช่พุทธนี่นะเขาไปเล่นรูปฌานสังกัดจิตเข้าไปนี่เขาก็ยิ่งจะหลงลึกยิ่งขึ้นมันจะไม่ใช่วิภวะตัณหามันภวะตัณหายิ่งคุณติดเข้าไปใหญ่เลยยิ่งหลงใหญ่เพราะคุณไม่รู้ทันไม่รู้ทันคุณก็ยิ่งนึกว่าคุณสูงเปล่าคุณยิ่งดิ่งลึกลงไปอีกนะมันยิ่งเป็นภวะตัณหาลึกยิ่งขึ้นยังไม่ใช่วิภวะตัณหาเลยเพราะยังเป็นภพอยู่เพียงแต่เป็นภพที่ผู้ไม่มีวิชารู้แจ้งความเป็นปรมัตถธรรมก็ยากที่จะรู้แจ้งรู้ชัดในความเป็นภพเป็นชาติของจิตเจตสิกรูปนิพพานได้ถูกต้องแท้จริงจึงยิ่งหลงโมหะลึกจึงยิ่งหลงลึกยิ่งหลงดิ่งเข้าไปในอรูปภพที่ตนเองไม่แจ้งกระจ่างมากขึ้นกลายเป็นผู้จมลงในวงเล็บสังสีทติไปในภพแบบกินลึกยิ่งลึกก็ยิ่งหลงจมดิ่งจมดำดิ่งติดภพที่เป็นอรูปอย่างหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกเหมือนอารันดาบทอุทกตาบทนั่นแหละนึกว่าตัวได้สูงสุดนึกว่าตัวเองจะจบแล้วที่แท้จริงยิ่งจมเลยพอตายแล้วพุทธเจ้าถึงมาบอกโอ้ยจะไปช่วยยังไงนี่มันจมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ดูไม่สอนยังไงมันได้นะผู้ปฏิบัติที่ยังเข้าไม่ถึงอรูปภพได้จริงจะอธิบายถึงสภาพของภูมิหรือภพของอรูปฌานได้ยากมากคืออธิบายก็คือการเดาแม้ผู้ที่ปฏิบัติจนได้อรูปฌานที่ไม่ใช่พุทธนี้ก็เถอะจะอธิบายสภาวะอรูปฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธเป็นภาษาสู่คนอื่นฟังให้ชัดเจนก็ยากที่จะสื่อให้คนอื่นเข้าใจได้เพราะความเป็นอรูปฌานอยู่ในภวังคจิตที่ไม่ใช่แบบพุทธนี้ล้วนเป็นสภาพนิมิตของแต่ละคนที่เกิดขึ้นตามภูมิของตนซึ่งเป็นอรูปที่จับไม่ค่อยติดเพราะเป็นภวังคจิตที่นิมิตขึ้นว่าว่างนะเข้าไปสร้างเครื่องหมายว่าว่างว่างให้ละเอียดว่างมากๆมันก็ยิ่งจับไม่ติดมันก็ยิ่งดิ่งลึกลงไปในอรูปภพเขาไปใหญ่เลยแล้วเขาก็นึกว่านั่นแหละเขากำลังได้สิ่งที่ว่างจริงๆเขาไปสร้างไม่ใช่เขาไปว่างเขาไปสร้างสิ่งที่จะให้ดึงเข้าไปดิ่งเข้าไปยิ่งไม่มีอะไรเข้าไปยึกยึกลึกลึกแต่แท้จริงมันยิ่งถูกดึงกิเลสตัณหาประทานเข้าไปติดภพนะภพก็ยิ่งลึกฟังล้วนสภาพนิมิตของแต่ละคนที่กำหนดขึ้นตามภูมิของตนซึ่งเป็นอรูปที่จับไม่ค่อยติดเพราะเป็นภวังคจิตที่นิมิตขึ้นว่าว่างซึ่งเป็นอรูปภพแท้แต่ก็ยังหลงแต่ก็ยังล้วนเป็นภพผู้ใดทำสำเร็จขึ้นในจิตก็เป็นชาตินิมิตขั้นนี้จะละเอียดบางเบาก็ยิ่งลึกยิ่งลับผู้ไม่มีวิชาก้าวของพุทธจะแยกไม่ออกยิ่งขึ้นว่าเป็นอะไรว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นภพเพราะผู้มิจฉาทิฏฐิยังไม่รู้แจ้งในความเป็นภพและจิตไม่ชัดเจนแม่นคมจริงยังแยกออกจากกันได้ไม่ชัดไม่คมไม่แม่นหรือยังอย่างรู้ปรมัตถธรรมแบบไม่มีวิชาก้าวจึงยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแม่นคมเหมือนผู้ที่สมาธิทิขั้นอรูปฌานนี้บรรดาผู้เรียนผู้รู้แต่มิจฉาทิฏฐิจะอธิบายผิดอยู่เสมอผู้สมาธิทิที่ปฏิบัติจนมีมรรคผลจริงเท่านั้นจะอธิบายได้ถูกตรงและสามารถแยกแยะแจกความเป็นภวะตัณหาความเป็นวิภวะตัณหาได้เพราะอรูปฌานนี้หากเป็นฌานแบบฤาษีดาบสก็เป็นแค่ภวะตัณหาทั้งนั้นยังไม่มีสิทธิ์อาจเอื้อมไปเป็นวิภวะตัณหาได้เป็นอันขาดแต่ถ้าเป็นแบบพุทธก็เป็นได้ทั้งภวะตัณหาและวิภวะตัณหาตามภูมิฐานของแต่ละคนของแต่ละคนทำไมมันตกไปตัวเนาะของแต่ละมันตกละตามภูมิฐานของแต่ละคนกล่าวคือผู้ที่สัมมาทิฏฐิย่อมรู้จักความเป็นภพได้ตั้งแต่ขั้นกามมาภพอันกำหนดเอาภพที่ยังเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่กับกามคุณ5ที่เกิดทุกข์สุขเพราะเนื่องมาแต่ทวาร5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้น สัมผัสทางกายเท่านั้นและเรียกตัณหาขั้นนี้ว่ากามตัณหาซึ่งแตกต่างจากความเป็นภวภพหรือรูปภพแน่ๆเพราะรูปภพเป็นเรื่องของสุขทุกข์ที่ไม่ต้องเนื่องมาแต่ตาหูจมูกลิ้นสัมผัสทางกายกันแล้วดังนั้นผู้มีสัมมาทิฏฐิที่มีวิชชาขั้นแยกกามภพและความเป็นชาติที่เกิดในกามภพออกได้ชัดก็สามารถละล้างกามตัณหาจากจิตได้ถูกต้องจึงเรียกได้ถูกต้องจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ยังไงก็สามารถละล้างกามตัณหาจากจิตได้ถูกต้องจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความรู้วิภวภพภพที่ต่างกันหรือภพที่แยกกันหรือภพที่ไม่ใช่ภพเดิมเพราะสามารถแยกความเป็นภพภวะและความไม่เป็นภพเดิมนั้นหรือความเป็นภพที่ต่างไปเรียกว่าวิภวะเป็นภพอื่นหรือภพที่ต่างไปหรือคนละภพไม่ใช่ภพอันนั้นน่ะวิแปลว่าไม่เป็นภพที่ยิ่งขึ้นภพที่ต่างไปอีกคนผู้นี้จึงจะชื่อว่ามีความรู้ขั้นรู้แจ้งในวิภวะตัณหาขั้นต้นที่สามารถรู้จักกามภพภวภพหรือรูปภพแต่ก็ยังต้องศึกษาอรูปภพหรืออรูปฌานกันขั้นเป็นขั้นต่อไปที่สูงขึ้นไปอีกตามลำดับฐานะนะไปตามลำดับฐานะของภูมิผู้ปฏิบัติถึงเพราะว่าตัณหาที่แปลกันว่าความอยากเป็นนั่นเป็นนี่นะที่ฟังมาเรียนรู้มาเรียนปริญญาเก้ามาก็ตามก็จะรู้ก็จะเรียนอย่างนี้แหละแปลว่าความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งยังเป็นตัณหาในภพผู้ติดยึดภพอยู่ก็ต้องมีภวะตัณหาแน่หรือผู้ยังไม่รู้จักภาวะของความเป็นภพนั้นๆก็มีตัณหาในสิ่งที่ตนเองไม่รู้คืออวิชชานั่นแหละเพราะไม่รู้จักความเป็นภพเป็นชาติอย่างชัดเจนด้วยวิชชา9หรือยังไม่รู้แจ้งในปรมัตถธรรมแท้จริงจึงไม่หมดภวะตัณหาไปได้นะเพราะศาสนาอื่นๆนี่จะวนอยู่ในแค่กามตัณหากับภวตัณหามันสูงสุดก็ติดอยู่ในภวตัณหาเท่านั้นชัดศาสนาฤาษีหนีไปหมดเลยดับอะไรไปหมดเป็นอรูปฌานก็ติดอยู่ในภวตัณหาติดอยู่ในภพอาจจะเป็นอรูปภพยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีวิภวตัณหาเลยไม่รู้จักตัณหาจริงไม่รู้จักกามตัณหาจริงไม่รู้จักภวตัณหาจริงเพราะฉะนั้นไม่ได้ล้างไม่ได้ลดไม่ได้ล้างถูกตัวตนของกิเลสตัณหาพวกนั้นไม่เลยเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นไม่มีวิภวตัณหาเลยศาสนาอื่นไม่มีมีอย่างอนุโลมว่าเป็นตัณหาอุดมการณ์ก็ไปสร้างทำเปลือกนอกนี่แหละพยายามภาคเพียรฝึกฝนในตัวเองดีละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีว่าศาสนาไหนก็เหมือนกันหมดตรงนี้เป็นโลกิยะนี่เหมือนกันหมดนะละชั่วประพฤติดีทั้งนั้นแหละแต่ตรงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่สิศาสนาพุทธแน่ชัดมีหลักสูตรมีวิธีการมีการพิสูจน์กันอย่างนักวิทยาศาสตร์เลยนักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะนะผู้ที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิจนสามารถรู้จักความเป็นภพเป็นชาติดังกล่าวมานั้นจะไม่มีสิทธิ์มีวิภวตัณหาเลยจะมีก็แต่กามตัณหาและภวตัณหาเท่านั้นแม้ผู้นี้จะถึงขั้นมีความอยากในอรูปภพหรืออรูปฌานก็ยังคือผู้มีภวตัณหาอยู่นั่นเองโดยเฉพาะฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาของคนผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเท่านั้นหากยังไม่มีสมาธิจะมีวิภวตัณหาไม่ได้เลยเพราะตามความเป็นจริงถ้าจะเป็นผู้ไม่อยากในภพใดมันก็ต้องรู้จักภพนั้นๆก่อนวิภวตัณหาแปลกันง่ายๆว่าไม่อยากเป็นนั่นเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือความอยากในวิภพนะนี่ทับศัพท์หน่อยนึงความอยากในวิภพนี่ในพจนานุกรมท่านธรรมปิฎกเลยท่านแปลไว้อย่างนั้นแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือความอยากในวิภพหรือความอยากในความไม่มีไม่เป็นดังนั้นก่อนจะไปถึงขั้นวิภพซึ่งแปลว่าความไม่มีไม่เป็น นะวิภพนี่แปลว่าความไม่มีไม่เป็นก็จะต้องรู้จักภาวะที่เป็นที่มีนั้นๆว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรซึ่งต้องศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งในภาวะที่เราหลงเป็นหลงมีอยู่นั้นๆในจิตของตนให้ได้ก่อนภาวะที่เป็นที่มีนั้นๆนั่นแหละคือภพสรุปได้ว่าผู้ที่ติดยึดภพหรือผู้ที่ไม่รู้จักภพก็ออกจากภพไม่ได้จึงอยู่ในวังวนของภวตัณหาไปตลอดกาลตราบที่ยังไม่มีวิชาที่จะพาออกจากภพอย่างสัมมาทิฏฐิขอย้ำย้ำอย่างสำคัญว่าผู้จะมีสิทธิ์มีภวิภวตัณหาเพราะนั้นวิภวตัณหาจึงไม่ใช่ของธรรมดาใครจะมีวิภวตัณหาได้จริงๆก็ต้องรู้ชัดรู้เจนเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ชัดรู้เจนก็จะมีวิภวตัณหาโดยธรรมชาติโดยอนุโลมสรุปได้ว่าผู้ที่ติดยึดภพหรือผู้ที่ไม่รู้จักภพก็ออกจากภพไม่ได้จึงอยู่ในวังวนของภวตัณหาไปตลอดกาลตราบที่ยังไม่มีวิชาที่จะพาออกจากภพอย่างสัมมาทิฏฐิขอย้ำย้ำอย่างสำคัญว่าผู้จะมีสิทธิ์มีภวิภวตัณหาเพราะนั้นวิภวตัณหาจึงไม่ใช่ของธรรมดาใครจะมีวิภวตัณหาได้จริงๆก็ต้องรู้ชัดรู้เจนเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ชัดรู้เจนก็จะมีวิภวตัณหาโดยธรรมชาติโดยอนุโลมอย่างที่เป็นวิภวตัณหาอุดมการณ์โดยอยากดีแต่ไม่รู้จักภพชาติหรอกไม่รู้จักโดยเฉพาะไม่รู้จักชาติที่มันเกิดจิตที่มันเกิดจิตที่มันเป็นอย่างไรอย่างไรอยู่มันเกิดเมื่อไหร่มันเกิดอย่างไรมันเกิดอาการปรารถนาจนได้สมปรารถนาอย่างไรไม่รู้เจตสิกรูปนิพพานชัดเจนมันพุทธนะเพราะฉะนั้นก็มีวิภวตัณหาแบบยอมให้อ่ะยอมอนุโลมว่าถือว่าคุณทำดีเท่านั้นเองแต่ความจริงเขาไม่มีวิภวตัณหาจริงเขาไม่มีตัณหาที่รู้จักภพรู้จักภวะพบอีกพบหนึ่งคือโลกุตระเนี่ยเขาไม่รู้โลกุตระจริงเขาไม่รู้จักพบที่ไม่ใช่พบแบบโลกีทั้งหมดเขาไม่รู้จักนะเขาไม่ได้เรียนรู้ละเอียดเหมือนพุทธนะผู้จะมีสิทธิ์มีวิภวตัณหาได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิเข้าใจความเป็นพบเป็นชาติในจิตของตนได้จริงแล้วเท่านั้นนั่นคือต้องเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมถึงขั้นภาวนามยปัญญาตอนนี้มีคำนี้เข้ามาอีกกันหนึ่งแล้วมีภูมิธรรมถึงขั้นภาวนามยปัญญาและสามารถปฏิบัติเข้าไปสัมผัสปรมัตถธรรมของตนได้แล้วจริงวิภวตัณหาคือตัณหาของผู้ที่มีภูมิปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใช้สามคำนี้มาควบเรียกของผู้ที่มีภูมิปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นภพได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพเป็นต้นแล้วปฏิบัติเพื่อละล้างภพให้แก่ตนตั้งแต่กามภพก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นภพของกามคุณ5ที่ตนติดอยู่จริงผู้นั้นจึงจะไม่อยากเป็นไม่อยากมีกามภพนั้นๆได้หรือผู้นั้นจึงจะมีความอยากในวิภพวิภวตัณหานั้นนั้นถูกสภาพหรือผู้นั้นจึงจะมีความอยากในความไม่มีไม่เป็นกามภพคือวิภพนั่นเองนั้นๆถูกความเป็นภพตามจริงนะค่อยๆไปอ่านเองแล้วก็จะเข้าใจอาตมาอ่านให้ถ้าจะตามฟังดีๆก็จะเข้าใจเหมือนกันนะวิภวตัณหาต้องเป็นได้ถึงขั้นนี้ความอยากนี้จึงจะเป็นจริงไม่เช่นนั้นก็เป็นแค่ความอยากที่ลอยๆหรือแค่ลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองเป็นต้นว่าอยากละกามหรืออยากไม่มีกามภพซึ่งตรงตามคำแปลของวิภวตัณหาแต่ถ้าไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงในความเป็นกามนั้นๆที่ตนเป็นตนมีในจิตต่อให้อยากให้ตายก็ไม่มีผลทางความอยากใดๆอยากตัวนั้นตกกอ ต่อให้อยากให้ตายก็ไม่มีผลของความอยากใดๆเกิดขึ้นเป็นภพใหม่อันเป็นวิภพ มีภพนี่คือภพใหม่ไม่ใช่ภพเดิมนั้นแล้วหรือไม่มีกามภพนั้นแล้วหรือภพใหม่อันเป็นภพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแก่นแท้ของวิภพหมายความว่าไม่ใช่ภพนั้นวิแปลว่าไม่ไม่ใช่ภพนั้นไม่ใช่ภพเดิมนั้นแต่เป็นภพอื่นที่ต่างกันหรือภพอื่นที่ดียิ่งขึ้นนะในวงเล็บวินี่แปลว่าวิเศษแปลว่าดียิ่งแปลว่าไม่แปลว่าต่างแปลว่าแยกแปลว่ากลับกันนะนี่คัดออกมาจากพจนานุกรมบาลีเลยนะอาตมาไม่ได้แปลเองสักคำในเมื่อแค่พบเดิมหรือพบใดคนผู้นี้ก็ไม่รู้จักดังนั้นแม้จะอยากไม่มีพบคือวิภวะตัณหานี่แหละอยากไม่มีพบเนี่ยดังนั้นแม้อยากจะไม่มีพบหรืออยากมีพบที่ดียิ่งขึ้นก็เป็นเพียงความอยากที่จัดอยู่ในภวะตัณหากลางๆนั่นเองแค่อยากแค่ภวตัณหายังไม่เข้าขั้นวิภวตัณหาหรอกนะเพราะคำว่าภวตัณหานี้เป็นความอยากในภพซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกามภพก็คือภพแต่จัดอยู่ในเบื้องต้นเป็นภายนอกหรือขั้นหยาบเท่านั้นเองต่อจากกามคุณ5อันพ้นจากภายนอกหรือขั้นหยาบไปแล้วจึงกำหนดเป็นรูปภพถือว่าภายในอันลึกเข้าไปหาความละเอียดเป็นนามธรรมยิ่งขึ้นซึ่งก็คือภพหรือแม้แต่อรูปภพก็ยังคือภพที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกขั้นลึกกว่าขั้นก่อนเท่านั้นดังนั้นถ้าไม่สมาธิจริงตัณหาก็ยังคงเป็นภวตัณหาอันแปลว่าความอยากในภพอยู่ทั้งนั้นเพราะอรูปภพมันก็ยังเป็นภพอยู่อย่างเดิมนะไม่ว่ากามภพรูปภพอรูปภพในยะเดียวกันกับกามภพดังที่อธิบายมาแล้วรูปภพก็เช่นกันรูปภพก็เช่นกันผู้จะมีวิภวตัณหาได้ก็ต้องมีภูมิปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นภพขั้นรูปภพได้จริงจึงจะไม่อยากไม่อยากเป็นไม่อยากมีรูปภพนั้นๆได้หรือผู้นั้นจึงจะมีความอยากในวิภพนั้นๆถูกสภาพหรือผู้นั้นจึงจะมีความอยากในความไม่มีไม่เป็นภพนะเรียกว่าวิภพนั้นๆถูกความเป็นภพแม่มันก็ซับซ้อนลึกซึ้งต้องตั้งใจมีสติสัมปชัญญะปัญญาอย่างดีๆแข็งๆเลยนะอ่านไม่งั้นเมาหมัดหมดนะมาถึงขั้นนี้แล้วจึงจะไล่เรียงสูงขึ้นไปสู่อรูปภพไล่เรียงนะไม่ใช่ไล่เรียงถ้าไล่เลียงนี่หมายความว่าสอบสวนไล่เลียงนี่หมายความว่าสอบสวนไล่เลียงลอลิงนี่นะแปลว่าสอบสวนถ้าไล่เรียงนี่หมายความว่าตายไปตามลำดับแต่ไม่คำนี้ไม่มีในพจนานุกรมของภาษาไทยแต่มันเป็นคำที่ใช้อยู่แต่ความหมายต่างกันไล่เลียงนี่คือการสอบสวนมาถึงกันมาไล่เลียงดูยังไงไล่ลำดับไล่เลียงไม่ใช่ไล่ลำดับไล่สอบสวนหาความจริงเรียกว่าไล่เรียงแต่ไล่เรียงนี่คือการตายตามลำดับ ไล่เรียงหรือว่าเดินขบวน เดินขบวนอะไร นะ ถ้าไม่รำคาญก็พอได้ขำ พอได้คลายสนุก ถ้ารำคาญก็ไม่เบิกบานถ้าไม่รำคาญก็พอได้ขำได้เบิกบานเล็กแล้วก็จะไล่เรียงสูงขึ้นไปสู่อรูปภพซึ่งในแต่ละฌานก็ยังมีความเป็นภพแยกไปอีกเป็นต้นว่าในรูปฌานก็ยังมีความเป็นภพของฌานทั้ง4อาทิภพของฌาน1ภพของฌาน2ภพของฌาน3ภพของฌาน4แต่ละฌานก็มีภพหรือภูมิที่ต่างกันอยู่ทั้งนั้นในขั้นอรูปฌานก็ในยะเดียวกันยังมีภพที่ต่างกันออกไปแต่ละฌานอีกเช่นอากาสานัญจายตนะภพวิญญาณัญจายตนะภพอกิญจัญญายตนะภพเนวสัญญานาสัญญายตนะภพดังนี้ฌานแบบพุทธนั้นก่อนจะถึงอรูปฌานก็ต้องรู้จักความเป็นภพตั้งแต่กามภพและได้ละล้างกามภพด้วยการปฏิบัติจนเป็นฌานเป็นสมาธิฌานแบบพุทธนั้นก่อนจะถึงอรูปฌานก็ต้องรู้จักความเป็นภพ ตั้งแต่กามภพและได้ละล้างกามภพด้วยการปฏิบัติจนเป็นฌานเป็นสมาธิกระทั่งไม่มีอาพาธนะอาพาธเราก็ได้อ่านมาแล้วกระทั่งไม่มีอาพาธจึงจะพ้นทุกข์ได้สุขวงเล็บเปิดสุขเพราะปราศจากกามนะไม่ใช่สุขโลกียสุขแต่นี่เป็นวุปสมสุขนะเป็นสุขชั้นสูงพ้นทุกข์ได้สุขอันนับเป็นโลกุตรสุขขั้นต้นและรู้จักความเป็นรูปภพเป็นขั้นต่อมาแล้วก็ปฏิบัติจนละล้างรูปภพในรูปฌานไปจนหมดทั้ง4ฌานเพราะฉะนั้นแม้แต่จะเป็นฌานพุทธฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็จะต้องวิวุฏฐานต้องล่วงพ้นต้องละต้องตายขั้นกันไปเรื่อยๆนะรูปฌาน4อารูปฌาน4ก็ตามกระทั่งไม่อาพาธจึงจะพ้นทุกข์ได้สุขขั้นกลางขั้นปลายก็ต้องรู้จักความเป็นอรูปภพแล้วก็ปฏิบัติจนละล้างอรูปภพในอรูปฌานไปจนหมดทั้ง4ฌานอีกให้ได้นะดีๆนะในเรื่องฌานของโลกีฌานของฤาษีเราไม่เกี่ยวตอนนี้เราพูดนี่เป็นฌานโลกุตระขณะฌานโลกุตระเราก็จะต้องล่วงพ้นขึ้นลำดับเพราะความเป็นลำดับของพุทธนี้ละเอียดละออยิ่งนักนะละเอียดลาดลุ่มยิ่งกว่าฝั่งทะเลนะในอรูปฌานก็ต้องไม่ให้มีอาพาธอีกเช่นเดียวกันจึงจะได้สุขที่วิเศษยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับซึ่งอารมณ์ของอรูปฌานก็คืออารมณ์หรือ EQ ที่เรากำลังพูดกำลังอธิบายกันมาอย่างสลับซับซ้อนอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นสุขที่ได้จากฌานแบบพุทธหรือแบบโลกุตระนี้จึงเป็นอารมณ์สุขที่พิเศษเกินกว่าคนที่เคยพบแต่อารมณ์โลกีจะเดาจะคาดคะเนเอาได้มันเกินนะมันเกินกว่าที่อารมณ์โลกีจะมาคาดเดาได้เพราะมันเป็นสุขที่สงบและประพัดสอนยิ่งขึ้นซึ่งต่างจากสุขที่ได้จากฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธหรือแบบโลกีแน่ๆอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายไงว่าถ้าคุณเคยนะ เคยนั่งสะกดจิตแล้วก็ทำฌานแบบโลกีฌานแบบฤาษีทั้งหลายมันก็จะเป็นภพที่คุณเป็นเสวยสุขอย่างนั้นมันก็ดูว่างๆอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เวลาปฏิบัติธรรมของพุทธฌานของพุทธล้างกิเลสจนว่างอุเบกขาแล้วจนกระทั่งเข้าหาอากาสานัญจะมันก็ว่างว่างที่มันมีอยู่อ่ะว่างตามันก็เห็นอยู่หูมันก็ได้ยินอะไรของโลกแม้แต่เพื่อนก็ยังอร่อยนี่ยังกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ข้างๆเรานี่เราว่างแล้วเพื่อนก็ยังอร่อยดีไม่ดีเรากินเองด้วยนะก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยเนี่ยเรากินเองด้วยแต่ว่างจากอร่อยแล้วว่างจากอัตสาทะแล้วแต่รสก๋วยเตี๋ยวเราก็รู้โอ้นัวจริงๆนะเขาเรียกว่านัวมันเป็นอย่างนี้นะก๋วยเตี๋ยวนี่ปรุงซะนัวเลยนะแต่มันไม่มีอัตสาทะพริกนี่กินเข้ามันก็เผ็ดมันเผ็ดอย่างนี้อยู่อย่างเก่านี่แหละแต่อัตสาทะรสอร่อยไม่มีน้ำตาลนี่มันก็หวานของมันอย่างเดิมเราก็แตะอยู่ในดินกันหวานแต่มันไม่มีอัตสาทะแต่ก่อนนี่มีอัตสาทะตอนนี้มันว่างจากอัตสาทะนั้นแล้วซึ่งฤาษีนั้นไม่มีเลยนั่งว่างๆมากระทบตอนนั้นมันจะขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วมันก็ว่างอย่างไม่มีอะไรที่มันว่างอย่างบางว่างอย่างไกลว่างอย่างห่างว่างอย่างเบาว่างอย่าง ว่างอย่างไม่มีภาษา ไม่มีภาษาแล้วก็มันไม่มีความจริงพิสูจน์ยืนยันเลยแต่ของพุทธนี่มันว่างอย่างคุณต้องอ่านจิตอุเบกขาของคุณอากาสาของคุณว่ามันว่างจริงๆนะมันว่างมันจะมีทุลีละอองอีกอะไรนี่ถึงตรวจอากาสาตรวจวิญญาณัญจาตรวจอกินจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งมันยังมีไหมไม่มีไหมต้องตรวจเนวสัญญานาสัญญาต้องรู้ให้ชัดรู้ให้จริงนะใช่ไหม ก็ท่านครับรู้สียอดชายที่ไปข่มขืนแมมโจเอนที่มีข่าวฆ่าในถ้ำนะเป็นแบบนี้นะครับพอไปเจอแมมเข้าในข่มขืนเขาเลยฆ่าเขานี่เลยคือที่เขาเรียกยอดชายยอดชั่วประหารชีวิตไปเลย ของโลกุตระนี้หรือวุปสมสุขนี้มันจึงต่างกันกับสุขของโลกียะที่เขาเข้าฌานสุขแล้วก็กับระงับสุข มันจะไม่มีฤทธิ์แรงมันจะไม่มีอำนาจอยู่เหนือโลกอย่างแท้จริงได้ไม่ยืนยันแต่ของพุทธยืนยันอยู่เหนือเดี๋ยวนี้มันก็ว่างอยู่อ่านใจแม้ชานโตปัสโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่ปัจจุบันนั่นเที่ยวว่าเราว่างเนี่ยเราเห็นฌานรู้ฌานเรารู้อาอุเบกขาเรารู้อากาสาเรารู้วิญญาณของเราก็สะอาดบริสุทธิ์อยู่วิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังประพัดสอนอยู่นะเรารู้ว่าอกินจัญญะมันไม่มีทุลีละอองมีญาณจริงๆมีตัวรู้มีญาณตรวจอ่านมีประสิทธิภาพของญาณของเราอ่านอยู่เดี๋ยวนี้มีญาณตรวจอ่านเดี๋ยวนี้มันต่างกันแล้วอะไรมันจะจริงกว่ากันนะเพราะว่าใครจะไปศึกษาลัทธิโน้นก็ไปลัทธิโน้นก็มีว่าอย่างนั้นนะได้อย่างนั้นแต่มันลืมตางจะได้อย่างนี้ไหมเขาไม่ได้ศึกษาแบบนี้ด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดพวกเราศึกษาอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ง่ายๆแต่ได้แล้วมันจริงกว่ามันไม่ได้งมงายมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมันมีอะไรครบครันหมดเลยมันมีครบครันหมดเลยนะเนี่ยมันวิเศษอย่างนี้ศาสนาพุทธมันไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปอะไรอะไรมันชัดเจนเพราะงั้นเราไปตรวจสอบสิ่งที่เราได้แล้วมาหลายคนเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์ไปตรวจอ่านเลยว่าแหมมันอยู่ในขั้นไหนเนี่ยมันอุเบกขาขนาดไหนมันยังมีอุเบกขาเกอุบัติเอมันยังไม่ขาตรงมันยังอุปาเบกขาเกอยู่แบบยังไหวๆยังมีอัศทะยังมีการนิดๆหน่อยๆยังมีอะไรอยู่คุณก็จะรู้นะ ท่านขาเป๋ก็ดีกว่าขาหักอยู่ขาหักไปไม่ได้เลย อ้าวทีนี้สรุปความว่างในภพกับความว่างจากกิเลสต่างกันนะความว่างในภพกับความว่างจากกิเลสสุขของฌานโลกีที่ติดในภพนั้นนะสุขของฌานโลกีที่ติดในภพนั้นมีหลากหลายอารมณ์นะเป็นต้นว่าผู้ได้ฌานแบบนี้มักจะติดความเพลิดเพลินในความสลึมสลือของผวังนะเขาว่าเขาได้ฌานเขาก็ไปทำฌานเสร็จแล้วไม่ได้ฌานเราไปสลึมสลืออย่างนี้ได้อะไรท่านเรียกว่าได้ทีนมิทะ ความสลึมสลือนั่นก็อยู่งั้นน่ะทำใครเป็นอย่างนี้บ้าง นั่นน่ะไปนั่งหลับตาฌานเนี่ยมันนั่งเข้าไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นสรุมสรุปที่จริงทีนามิทะจะนอนลงไปเลยก็นอนจะสนิทกว่านั้นมันนั่งอยู่ได้มันไม่ใช่ฌานจะแชนอะไรหรอกแต่เขาก็ว่าเขานั่งฌานนะ เพราะท่านชาวโสมไม่ต้องหลับตาลืมตาก็สรุปสรุ ปผู้ได้ฌานแบบนี้นี่มักจะติดในความเพลิดเพลินนี่เป็นภพอย่างหนึ่งนะเป็นภพอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาว่างแต่เขาไม่ว่างหรอกคนที่สรุมสรุปนี่อันนี้รู้ง่ายเพราะมันจริงๆมันไม่ว่างแต่เข้าไปแล้วก็ไปสรุมสรุปได้อยู่แค่นั้นนะฐานนั้นอาจจะแหมตั้งใจดีๆเลยนะมันรู้สึกว่างก็ไปแล้วประเดี๋ยวแต่มันก็มาลงตรงนั้นนะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะอาตมาก็เคยผ่านตรงนี้เราเคยเป็นเคยผ่านเพราะอาตมาเชื่อว่าพวกเป็นนั่งหลับตาเนี่ยนั่งไปเถอะสักวันนึงหรืออย่างนึงคุณจะแข็งแรงยังไงเถอะสักวันนึงคุณก็จะมีตัวนี้แล้วก็นั่งสลึมสลือมาอยู่งั้นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหลายชั่วโมงด้วยกรณีที่ฤาษีไม่ได้ล้างกามด้วยปัญญาอย่างพุทธกรณีอารันดาบทกับอุทกดาบทเมื่อตายไปก็ไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งเทียบกับพระอนาคามีซึ่งล้างกามด้วยปัญญาอันยิ่งตายไปก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไปสลายอัตตาในภพเช่นอันตราปรินิพพายีอยากทราบว่าทั้งดาบททั้งสองกับพระอนาคามีอยู่ในภพเดียวกันหรือไม่คนละเรื่องเลยคนละภพเลยคนนั้นเขายังไม่ได้เรียนรู้ภพยังไม่ได้ล้างภพเลยอนาคามีนี่ล้างไปแล้วล้างภพไปจนเหลือถ้าไม่มาเกิดอีกมันก็จะค่อยๆสลายไปแต่นานเหลือเกินฮะโสดาบันยังไม่ได้เลยฤาษีอารานาบททุกขดาบทนั่นน่ะไปอยู่ในภพจริงตายไปอยู่ในภพที่ลึกๆๆๆๆๆจมดิ่งมันสังสีทติคือจมดิ่งไปอยู่ในภพนั่นน่ะลึกลับหาใครหาก็ไม่เคยเจอนั่นไม่ใช่มันจางคลายจากภพไปแล้วไม่ใช่นั่นในภพยิ่งดิ่งยิ่งลึกยิ่งหายากยิ่งขึ้นของตนเองฝังตนเองหนักเข้าไปอีกถ้ามาอยู่ในภพเดียวกันดาบททั้งสองจะกลับมา แก่เกิดในโลกกามอีกต้องมาเวียนล้างกามหรือว่ามาเวียนล้างแน่แล้วก็ยังจะมาเกิดอีกนานเหมือนกันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้ยหาก็ไม่เจอนานก็ต้องอีกนานโอ้จะช่วยมันได้ยังไงวะคนคนเนี้ย พอท่านกับอนาคานี่พบเจริญครับแต่ทุกกระดาบทระบทนี่พบชิบหายอ ่ ะ เ จ้าเรีย กชิบหายเลยชิบหายใหญ่แล้วนะกามตัณหาคือความอยากทางกามหรืออยากเสพกามเพราะว่าตัณหาคือความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็พยายามไปตีความอย่างนั้นก็ได้มีเพราะว่าตัณหาคือความไม่อยากมีในสิ่งไม่ดีเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายเป็นต้นก็เป็นความหมายคุณล้างเหตุที่เกิดไม่ให้เกิดแก่ไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายสิแต่ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับพ่อท่านก็เป็นแง่เชิงที่พอเข้าใจได้นะก็พยายามอธิบายลักษณะชัดให้ฟังแล้วคุณจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้คุณก็ต้องเรียนรู้ปรมัตถ์หรือเรียนรู้ชัดเจนถ้าไม่งั้นคุณก็ได้แต่ความอยากบัญญัติเท่านั้นเองไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็เป็นอยากกลางๆฟังตอนนี้ใหม่สุขในฌานโลกีที่ติดในภพผู้ติดในภพนี่มีหลายอย่างหนึ่งผู้ได้ฌานแบบนี้มักจะติดความเพลิดเพลินในความสลึมสลือของภวังค์เรวทินมิทธะสองผู้ได้ฌานแบบนี้มักจะติดความอร่อยของความสงบในจิตนะเรียกว่าปัสสัทธิของฌานโลกีนะมันไม่สลึมสลือมันสงบเหมือนกันนะแต่มันก็ได้มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะสามผู้ได้ฌานแบบนี้มักจะติดความเพลิดเพลินในความฟุ้งไปอย่างอิสระได้ตามใจบางคนก็มันไม่สงบหรอกแต่มันก็ไม่สลึมสลือแต่มันไปแล้วคิดฟุ้งอะไรไปอยู่นะเพลินนะมันนั่งหลับตาเข้าได้ฌานแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอุทธัจจะ1ทีนมิทะ2ปัสสัทธิของฌานโลกีย์3อุทธัจจะ4ผู้ได้ฌานแบบนี้มักจะติดความสามารถของจิตที่ทำความเก่งพิเศษได้สำเร็จด้วยจิตเรียกว่าปาฏิหาริย์ของฌานโลกีย์5ผู้ได้ฌานแบบนี้มักจะหลงตักกะวิตักกะสังกัปปะว่าเป็นความเฉลียวฉลาดบ้างเป็นความรู้อันลึกซึ้งเยี่ยมยอดบ้างมิจฉาญาณคือหลงว่ามันเป็นความรู้พอจิตสงบแล้วคนก็คิดพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นแค่คิดไม่ได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงนะและเป็นหลงว่าเป็นปัญญาเนี่ยเยอะเลยในสายนั่งหลับตาเนี่ยนั่นแหละบอกว่านั่นแหละปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาความไม่เที่ยงคงก็คิดไปเออจริงๆเลยเนาะมันไม่เที่ยงเลยเนาะอะไรก็ไม่เที่ยงเลยโอ้อะไรมันก็ทุกข์เนาะโอ้จริงๆเลยโอ้อะไรมันก็ไม่ยั่งยืนอนัตตาเนาะอะไรเห็นโอ้ยมันเห็นเลยไม่มีอะไรขั้นไม่มีอะไรบังเลยเพราะมันจิตมันสงบอ่ะจิตมันว่างคิดเจอจริงๆเลยเห็นมันจะเห็นชัดๆเลยนะก็หลงว่านี่แหละคือการรู้แจ้งคือการเกิดเป็นenlightenment พวกท่านดูยุ่งที่ผมว่าเนี่ยได้มาเขียนตำรา อ่า เลยยุ่งตามไปหมดเลย พวกนี้ก็จะเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็นึกว่านี่แหละคือภาวนามยปัญญาด้วยคือภาวนามยปัญญาด้วยเพราะว่ามันเป็นปัญญาในเขาปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติฌานโอ้โหสงบแล้วก็น้อมจิตไปไม่เข้าล็อกเลยนะน้อมจิตไปเพื่อความปะเทืองปัญญาใช่ได้ปัญญาความนึกคิดจะคิดได้จริงคิดได้ถูกคิดได้คมจริงๆแต่ไม่ใช่การเห็นความจริงตามความเป็นจริงมันเป็นความคิดฟังความคิดกับความเห็นจริงเห็นด้วยญาณหรือเห็นด้วยตาเนี่ยให้ออกเห็นคือมีสิ่งหนึ่งให้เราได้รู้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สิ่งนั้นแต่คิดนี่คือการขบคิดคือการคำนวณคะแนนบวกลบคูณหารตรรกะเหตุผลแค่ตรรกะสังยังไงแค่ตรรกะวิตรรกะสังกัปปะแค่คิดมันไม่ใช่ญาณจึงเป็นมิจฉาญาณนะอันนี้คนหลงผิดอยู่เยอะในสายที่นั่งหลับตาสมาธินี่หลงปัญญาแค่นี้แต่ความเป็นญาณ นั่นน่ะคือคุณเห็นกิเลสนี่คือญาณคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะคุณเห็นกิเลสไม่เที่ยงกิเลสมันหนาขึ้นโอ้โหเป็นญาณเป็นความรู้ของคนรู้ความเป็นปุถุชนรู้ความจริงของความเป็นปุถุชนมันอยู่ที่รากเหง้าจิตของมันหนาขึ้นอ้วนขึ้น ม่ใช่จิตกิเลสก็จิตนั่นแหละคุณยังแยกกิเลสแยกจิตยังไม่ได้หรือแม้แยกได้แต่คุณยังทำลายมันไม่ได้คุณจับตัวกิเลสได้แต่คุณเชือดคอมันไม่ได้คุณทำให้มันลดชีวิตลงไม่ได้มันไม่จางคลายใช่ไหมคุณก็พ้นมิจฉาทิฏฐิแต่คุณยังไม่ได้เป็นอริยะคุณยังไม่สามารถที่จะทำลายมันได้นั่นญาณญาณเห็นจริงนั่นเป็นไม่ใช่มิจฉาญาณญาณแท้ๆแต่คุณยังไม่ได้เป็นอริยะเท่านั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่คุณยังไม่พ้นมิจฉาสังกัปปะเพราะคุณยังทำให้กามวิตกนี้มันลดไม่ได้ทำให้พยาบาทวิตกนี้ยังลดไม่ได้ทำให้วิหิงสาวิตกนี้ยังลดไม่ได้คุณยังไม่พ้นมิจฉาสังกัปปะแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิได้เป็นสัมมาญาณเป็นสัมมาญาณพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วแต่ยังไม่พ้นมิจฉาสังกัปปะถ้าคุณทำให้ลดได้คุณก็พ้นมิจฉาสังกัปปะทำได้จนกระทั่งแข็งแรงไม่มีมิจฉาวาจาไม่ออกมาเป็นมิจฉาวาจาไม่ออกมาเป็นมิจฉากัมมันตะไม่ออกมาเป็นมิจฉาอาชีวะก็ยิ่งเจริญเจริญเจริญไปเรื่อย พูดได้ฌานแบบนี้ถึงขั้นข้อต่อไปเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6พูดได้ฌานแบบนี้ถึงขั้นหลงผิดไปว่าอรูปฌานที่ตนสามารถทำได้นั้นคือนิพพานนี่ขั้นมิจฉาวิมุตติเพราะฉะนั้นขั้นตรงว่าเป็นปัญญาก็มิจฉาญาณขั้นหลงว่าอรูปฌานเหมือนอารานาบทอุตตกดาบทเป็นต้นต่อให้คุณทำได้รูปฌานอรูปฌานอย่างนั้นก็ได้แล้วหลงว่ามันเป็นนิพพานนั่นแหละมิจฉาวิมุตติหรือหลงเป็นวิมุตติ สายนั่งหลับตาหลงพวกนี้เยอะเป็นมิจฉาวิมุตติเป็นมิจฉานิพพานเป็นต้นนี่แค่เป็นต้นนะเมื่อคิดต่อแล้ว เอาแค่หลงทีนมิทะหลงปัจจัตถิหลงอุทธัจจะหลงปาฏิหาริย์ของฌานโลกีหลงมิจฉาญาณหลงมิจฉาวิมุตตินี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วคนมาผู้ติดยึดแต่ละภาวะที่หลงเสเป็นสุขมากหรือน้อยก็ตามแต่มีจริงภาวะต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นตัวอย่างที่ล้วนยังเป็นภพเป็นชาติถ้าเรียนรู้อย่างไม่สมาธิฐิและไม่รู้เท่าทันภพชาติเหล่านี้ก็จะหลงภพหลงชาติเพราะอวิชชาอยู่ไม่สิ้นภพจบชาติไปได้ยังมีลึกละเอียดลงไปในความเป็นภพอย่างอื่นอีกแม้อารมณ์สุดยอดของการปฏิบัตินักปฏิบัติส่วนมากได้ศึกษากันมาว่าความว่างคืออารมณ์นิพพานแต่เพราะผู้ศึกษายังมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่รู้แจ้งชัดเจนในอาการของความว่างที่ถูกต้องอย่างสมาธิทิทำให้ผู้ปฏิบัติหลงผิดกันไปหลงยึดเอารูปภพซึ่งได้แก่ฌานที่4ของรูปฌานว่าเป็นแดนนิพพานก็มีหรือไม่ก็เป็นหลงยึดเอาอรูปภพของอรูปฌานตั้งแต่1ถึง4ฌานใดฌานหนึ่งว่าเป็นแดนนิพพานก็มีเหตุเพราะศึกษายังไม่รู้ละเอียดถึงภพดีพอจึงหลงผิดยึดเอาความว่างที่ยังเป็นภพดังกล่าวต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นนิพพานซึ่งที่จริงยังเป็นแค่ภวะตัณหาเท่านั้นยังบำเรอตัณหาอยู่เท่านั้นเองยังไม่ได้ล้างตัณหาอะไรเลยเพราะไม่มีความรู้ว่าตัวเองตัณหาในภพอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่มันเป็นธรรมารมณ์มันเป็นภพในใจ และมันก็เป็นสร้างภพอันนี้เสพเพราะมันเป็นความว่างจนถึงขั้นพยายามปฏิบัติถึงฌานสี่เขาก็จิตว่างอุเบกขาได้และก็ว่างขนาดนั้นเขาก็ไปยึดนั้นว่าเป็นแดนนิพพานก็หลงก็มีเลยก็ไปอีกเป็นอากาสาเป็นวิญญาณจารย์แล้วแต่อีกอรูปฌานอีกสี่เขาก็ไปยึดฌานใดฌานหนึ่งของอรูปฌานเป็นแดนนิพพานก็มีเพราะเขาไม่ได้ศึกษาในภพเขาไม่เรียนรู้จักภพเขาไม่เข้าใจภพมันรูปประพบอรูปประพบอย่างนี้เขาก็ไม่รู้แม้ที่จิตเป็นกามภพชนิดมโนมยอัตตามันไม่ต้องอาศัยตาอาศัยจมูกอาศัยลิ้นกายเราเป็นเมถุนสังโยกไม่ต้องถึงขั้นสัมผัสเคล้าเคลียบีบเคล้น มันนั่งปั่นเอาคิดเอาเองไม่ทุนสยบข้อไหนไม่รู้เนี่ยมันนั่งรัดรึกย้อนเราเองก็ปั่นเซฟเองก็ได้ก็สามหรือก็สี่มาปั่นเซฟเองไปเป็นเมถุนสังโยคอยู่ก็สุขไปเป็นมโนมยอัตตานั่นก็เป็นภพภพที่เป็นยึดเอาตั้งแต่มาติดทางตาจำได้ตาหูจมูกลิ้นกายมาปั้นตัวปั้นตนเซปายสำเร็จได้จิตนะเพลิดเพลินไปตามเรื่องตามราวปั้นรูปปั้นร่างปั้นอะไรตาปั้นวิมานปั้นอะไรไปแล้วก็สุขสนุกไปอย่างนั้นก็ยังเป็นภพเพราะงั้นไปปั้นทีนี้เอาไม่เอากามไม่เอาตาหูจมูกลิ้นกายเอาเป็นภพจริงๆเลยปั้นความว่างปั้นความว่างเขาก็ปั้นจริงๆนี่แหละก็หลงกันอยู่ในโลกนี้เยอะเป็นภาวะตัณหาอยู่อย่างเดิมนะพอเสพไปปั้นจนกระทั่งเป็นอรูปนู่นแน่เพราะงั้นอย่าสับสนรูปฌานอรูปฌานรู้รูปภพอรูปภพเขาก็ยังเป็นไม่เป็นวิภวตัณหาเลยมันยังเป็นแค่ตัณหาอยู่อย่างเดิมเหตุเพราะไม่ศึกษายังไม่รู้ละเอียดถึงพอดีพอจึงหลงผิดยึดเอาความว่างที่ยังเป็นภพดังกล่าวต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นนิพพานซึ่งที่จริงยังเป็นแค่ภาวะตัณหาเท่านั้นนะพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ662ใครสนใจก็ไปทบทวนนั้นดูว่าจะตรัสไปว่าไงสภาพของผู้ปฏิบัติที่สามารถทำสมาธิแบบฤาษีดาบสจนได้ฌานที่4ก็ดีได้อรูปฌานก็ดีก็ชื่อว่าได้รับสภาพความว่างแต่ความว่างชนิดที่ได้จากฌานฤาษีเหล่านี้จะไม่ใช่อย่างเดียวกันกับความว่างชนิดที่ได้จากการปฏิบัติมรรคอันมีองค์8จนเป็นสัมมาวิมุตติแน่ๆยิ่งเป็นความว่างของนักคิดนักตรรกะหรือนักวิชาการที่เอาแต่รู้หรือเอาแต่เก่งแค่ภาษาและเหตุผลอยู่เท่านั้นโดยไม่ได้ความว่างจากภพที่เกิดในรูปฌานรูปอรูปฌานแต่อย่างใดเพียงแค่เชื่อว่าถ้าเราไม่ยึดจิตเราก็ว่างว่างั้นนะแม่มีเยอะพวกศึกษาภาษาจิตแล้วก็ตรรกะเหตุผลถ้าเราไม่ยึดจิตเราก็ว่างนั่นยิ่งแค่ความว่างเพ้อๆลมๆแรงๆเป็นแค่ความเข้าใจตามเหตุผลคนผู้รู้อย่างนี้และทำแค่นี้แล้วจิตจะว่างจากกิเลสลงไปตามความรู้เหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะเมื่ออย่างเคยอาตมาเคยยกตัวอย่างอาจารย์เซนมาเนี่ยนะจิตไม่มีตัวตนเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติว่างั้นนะดูดยาตุ้ยตุ้ยเข้ามาอาตมาหน้ากล่ำมาหรือมันจะกินเบียร์กินเหล้ามาก็ไม่รู้แล้วหน้ามันกำกล่ำเหมือนคนกินเหล้ามาก็ไม่ถึงกับเดินเซเดินเอียงเท่าไหร่แต่ก็แต่เราก็ไม่รู้ว่ากินเหล้าหรือกินเบียร์เข้ามาคุยฟุ้งเรื่องเซนเรื่องพบเรื่องธรรมะสูงๆทั้งนั้นเลยขันนัตตาอนัตตาอัตตาอนัตตาขันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยพูดโอ้เก่งภาษาอาตมาว่าคุณไปปฏิบัติลดละหยุดสูบบุหรี่ให้ได้ซะก่อนเถอะไปปฏิบัติประพฤติให้ลดละกิเลสแค่นี้ให้ได้ก่อนเถอะในเมื่อตัวเราก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวของเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติครับว่าคุณกลับไปได้เลยโอ้เก่งจริงๆเก่งจริงๆมีภาษาโวหารในเมื่อเราไม่กลัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวของเราเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติครับคุณก็จมอยู่กันนั่นแหละจิตจะถึงไหนแล้วเราไม่ยึดเราจิตเราก็ว่างนั่นยิ่งแค่ความว่างเพ้อๆลมๆแรงๆเป็นแค่ความเข้าใจตามเหตุผลคนผู้รู้อย่างนี้และทำแค่นี้แล้วจิตจะว่างจากกิเลสลงไปตามความรู้เหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดต่อให้นักตรรกะหรือผู้รู้แจ้งตามเหตุผลดีเยี่ยมที่สุดและแถมได้สมาธิได้ความว่างจากรูปฌานหรืออรูปฌานในการปฏิบัตินั่งทำเอาแบบสมาธิสามัญทั่วไปอีกก็เถอะและคนผู้นี้ก็มาใช้ความรู้ความเข้าใจที่ตนมีว่าเมื่อเราไม่ยึดจิตเราก็ว่างเติมแถมซ้ำลงไปอีกให้แนบเนียนจนสุดความสามารถปานใดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้กิเลสว่างออกไปจากจิตหรือจิตจางคลายหลุดพ้นไปจากกิเลสบรรลุทำให้เป็นมรรคผลอย่างประจักษ์สิทธิ์ดุจเดียวกันกับผู้ที่ได้ความว่างหรือ ผู้เกิดจิตว่างจากกิเลสด้วยการปฏิบัติมรรค8ด้วยการปฏิบัติตามสูตรโพธิปักขิยธรรม37อย่างสมาธิทิเป็นแน่แท้ความว่างอันเกิดจากการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีทำจนเป็นอารมณ์ว่างสำเร็จนั้นยังเป็นความว่างในภพฟังความนี้ให้ชัดๆเป็นความว่างในภพเพราะเข้าไปในภพแล้วก็ไปปั้นความว่างนั้นเกิดไม่ใช่การมารู้ตัวตนของกิเลสล้างกิเลสออกไปแต่ก่อนกิเลสตัวก่อนเท่านี้จนกระทั่งกิเลสนี่หมดไปเห็นมันค่อยๆอ่อนค่อยจางคลายค่อยๆหมดกิเลสนี่ก็หมดไปแล้วเราก็อยู่กันสามัญนี่แหละแต่กิเลสมันหายไปจากภพจากจิตจากใจเพราะกิเลสมันหายไปจากภพนั้นไม่ได้หมายความว่าไปสร้างภพแล้วเข้าไปอยู่ว่างๆในภพว่างๆเพราะนั้นการสร้างภพว่างๆแล้วเข้าไปอยู่ในภพว่างๆนั่นมันความว่างในภพคนที่ล้างจิตออกจากภพหมดเลยนั่นน่ะภพนั้นมันว่างจิตมันว่างกิเลสมันตายมันคนละเรื่องกันอยู่สิใช่ไหมมันน้ำตกตะกอนก็ใช่อันนี้หยิบตะกอนออกหมดมันไม่ได้เป็นอะไรมันว่างไปภพนั้นมันก็ว่างตัวตนมันก็หมดไปแต่นี่ตัวตนยิ่งดิ่งก็ไปลึกยิ่งจมก็ไปยิ่งเข้าไปไปสร้างภพยิ่งเป็นภพที่คุณสมมุติว่ามันว่างและคุณก็ทำว่างจนสำเร็จมันเป็นมโนมยอัตตาอย่างหนึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเราจะเรียกอรูปอัตตามันก็เป็นอรูปแต่ถ้าไม่เรียกอรูปอัตตามันก็เป็นตัวหนึ่งเป็นอันหนึ่งที่คุณไปสำเร็จด้วยจิตรูปที่สำเร็จด้วยจิตหรืออรูปที่สำเร็จด้วยจิตคุณปั้นมันขึ้นคุณทำมันขึ้นเป็นจนเสร็จไหมนี่หลากหลายและเรียนอยู่เต็มโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยอินเดียยิ่งเยอะนอกจากอินเดียเยอะแล้วได้จากวิชานี้ดีๆข้ามทวีปไปถึงอเมริกาไปหากินที่อเมริกาไปสอนสร้างภพสร้างชาติอยู่ในอเมริกาเยอะและพวกที่ได้รับเรียนอย่างนี้ข้ามมาประเทศไทยมาแหมพูดกับอาตมาเข้าใจยากอีกเหมือนกันเพราะไปถูกครอบงำทางโน้นมาแล้วแล้วก็เข้าใจแต่อย่างนี้ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนอย่างง้นมาเลยนะมาเรียนอาตมาเนี่ยจะง่ายกว่าอาตมาคนที่ไม่ได้เรียนฤาษีครอบงำตรงนี้มานะมาเรียนอาตมาเนี่ยนะมันจะง่ายและอย่างนั้นเออดีแล้วเราไม่ต้องไปเปื้อนอย่างง้นมาไม่ต้องไปหนักอย่างนั้นมาพวกเราเหมือนกันใครที่ไม่ได้ไปเรียนฌานฤาษีฌานหลักพวกนี้มามั่งนะเข้าใจง่ายกว่า เป็นบุญเหมือนกันแต่มันก็เป็นอุปการะนะพูดไปพูดมาแล้วก็ถ้าไปหัดในเข้าใจสมาธิติเสร็จแล้วก็ไปหัดฝึกทางนี้บ้างก็จะดีเหมือนกันนะมันก็จะลึกไปอีกส่วนความว่างที่ได้มันก็ไม่ได้ต่อวันนี้มันหมดเวลาแล้วนะมันได้แต่อาตมาก็ฮะ มันมีหลายหน้านะ พอท่านไม่ได้อาจารย์ดูสีบ้างนี่ตอนไปหลับ นะครับท่านได้หน้ามันต้องไปต่อแล้วก็ที่ปลุกเสกอ้าวอย่าพลาดโอกาสต้องติดตามในงานปลุกเสกแน่นอนได้รู้ความว่างในภพแล้วทีนี้จะต้องรู้ความว่างที่ไม่ใช่ภพอะไรล่ะเป็นความว่างชนิดอะไรเรียกอะไรจ่าหัวไว้อันก่อนเนี่ยเมื่อกี้จ่าหัวว่าอะไรความว่างในภพกับความว่างจากกิเลสนี่ยังไม่ได้ไปต่อความว่างจากกิเลสไม่ได้ความว่างในภพเท่านั้นนะก็เอาอันนี้งานพุทธา งานพุทธา26ใช่ไหมครั้งที่26เนี่ยได้ถึงตรงนี้วันนี้ก็ค่อยชั่วหน่อยเพราะอธิบายอรูปฌานสัญญาเวทิยตนิโรธเนี่ยโอ้โหมึนเคกันหน้าดูเลยนะเมื่อกี้นี่ของใครเอามาเมื่อกี้ก็คนมาเรียนแล้วคนที่เข้ามาและก็มาอบรมมาฝึกฝนมาศึกษาพวกนี้มาถึงวันนี้แล้วก็ติดตามมามากๆนานๆเขาก็จะรู้ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นลึกซึ้งจริงๆลึกซึ้งแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนเรียนรู้อย่างน้อยเรียนปริยัติเท่านั้นนี่ก็โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลึกซึ้งและยากแต่ละเอียดชัดเจนละเอียดชัดเจนแม่น พราะอาตมาถึงกล้ายืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านั้นไม่งมงายไม่งมงายแล้วก็ไม่เบลอๆไม่ปนๆเลอะๆสับสนมันจะชัดเจนคมแม่นตรงเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอะไรอะไรที่บริบูรณ์จริงๆนะธรรมะของพระเจ้าปฏิบัติเถอะแล้วก็พิสูจน์กันเถอะมาถึงวันนี้แล้วใครที่ติดตามอาตมามาเรียนรู้มาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็ค่อยๆอธิบายแสดงภูมิมาเรื่อยถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็คงจะพอรู้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ศาสนาไม่ได้อธิบายกันไปอย่างนี้แล้วก็ไม่จะเจาะลึกแล้วก็ไม่ชี้ชัดอะไรขึ้นไปขนาดนี้อาตมาก็ยังไม่มีเวลาก็ยังมีสภาพที่ลึกที่จะต้องทำไว้อีกว่าถ้าอาตมาได้ขุดค้นออกมาเหมือนชักลิ้นชักของอาตมาออกมาแต่เขียนได้คิดแต่เขียนออกมามันก็จะได้เป็นอะไรแล้วก็ได้เอามาแสดงมาเปิดเผยมาประกาศให้พวกเรารู้ไว้และพวกเราก็จะได้ช่วยกันทั้งท่านสมณะทั้งพวกคุณด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละก็จะได้ช่วยเอาไว้มันยังเหลืออยู่เท่าไหร่อาตมาก็ถึงมอยากจะนำออกมาเป็นหลักฐานเป็นบัญญัติเป็นภาษาเป็นคำเขียนถ้าจะเขียนนั้นมันก็มีบันทึกไว้ให้จำก็ไม่ต้องมันคงไม่ได้แล้วนั่นก็ต้องจดต้องบันทึกแล้วก็มีเครื่องมือบันทึกนะมันจึงต้องทำโดยเฉพาะต้องอ้างอิงคำสอนของพระเจ้าไว้ให้ครบจะได้อธิบายที่ของพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ด้วยแล้วก็จะได้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่ยืนยันด้วยไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเอาเองไม่มีใครไม่ได้พูดใครไม่พระพุทธโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อะไรพวกนี้ว่าจะต้องทำเป็นอายุมากขึ้นงานก็มากขึ้นจะต้องเขียนยิ่งขึ้นอะไรพวกนี้แต่มันก็จำเป็นอาตมาก็ว่าจะไล่พิมพ์หนังสือหนังหาต่างๆว่าจะตรวจจะก็ได้ใครไล่ๆพิมพ์ก็มีคนมาบอกให้อาตมาเอาหนังสือเก่าๆที่เขียนไปแล้วเอามาตรวจทานอีกหน่อยแล้วก็พิมพ์ซ้ำซ้อนขึ้นมาบ้างเพราะหนังสือเก่าๆจะง่ายกว่านี้หนังสือใหม่ๆนี่ยิ่งยากขึ้นอาตมาก็ยังไม่ได้ทวนแต่ถ้าใครจะช่วยนะมีโครงการนี้อยู่ใครจะช่วยเอาหนังสือเก่าๆที่อาตมาเขียนแล้วเนี่ยเอามาช่วยอย่างน้อยก็เอาไปคีย์เข้าในเครื่องที่ยังไม่มีนะถ้ามันมีแล้วเอามาเลยแล้วมาให้อาตมาอาตมาก็จะได้ตรวจแก้แล้วจะพิมพ์ผู้ที่จะช่วยพิมพ์ก็มาช่วยกันพิมพ์ติดต่อกลุ่มสุดฝั่งฝันพิมพ์ออกมาเอามาขายกับพวกเราไม่ต้องขายคนอื่นก็ไม่เป็นไรพอได้เงินมาหมุนเวียนพิมพ์อีกพิมพ์ออกมาแล้วก็เอาไปอ่านทบทวนใหม่อาตมาก็จะต้องพิมพ์เพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาก็อยากจะเร่งพิมพ์หนังสืออยากจะมีทุนที่พิมพ์หนังสือเพิ่มขึ้นบ้างเหมือนกันจะได้พิมพ์ออกมาให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะเพราะอาตมาหมู่นี้จึงมุ่นอยู่แต่ในอยู่กับไอ้เครื่องเขียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนหนังสือนี่เยอะยิ่งเขียนลึกๆซึ้งๆพวกนี้มากๆก็ยิ่งใช้เวลามากบางวันเนี่ยอาตมาเขียนได้ทั้งวันเนี่ยได้สักหน้าหนึ่งบางวันไม่ได้ถึงหน้าแก้ไปแก้มาแล้วมันไม่เหลือถึงหน้าไม่ใช่มาเขียนได้แค่หน้าเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งมันเขียนได้หน้าเดียวที่ไหนเขียนได้หลายหน้าแต่ว่าแก้ไปแก้มามันได้แค่ครึ่งหน้าสุดท้ายลงท้ายตกเย็นโอ้ได้ครึ่งหน้าเองเราทั้งวันนั่งมึนไปมึนมามันคลี่ออกมายากเอาตรวจสอบแล้วนั่นนี่อะไรต่ออะไรดูให้มันสอดคล้องถ้าไม่ผิดพลาดมันก็จะไม่ดีขนาดนั้นก็ยังมีหลงเหลือผิดพลาดๆเล็กๆหน่อยๆยังมีอยู่เลยต้องตรวจทานบางทีอาตมายังต้องมานั่งอ่าน EQ นี่ทั้งหมดเนี่ยมันนั่งอ่านต้องบางตอนจิตก็มันก็ต้องอ่านดูตรงนี้มันควรจะเพิ่มเติมขยายไม่พอสมบูรณ์มันยังอะไรบางอันอ้าวอันนี้มันไม่เคยตรงในภาษาต้องแก้คําแก้ความยังมีเลยยังมีบ้างเลยหลุดๆหล่นๆบ้างนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญนะอย่างน้อยที่สุดก็เอาเถอะพวกเราในพิสูจน์กันในชาตินี้อย่างธรรมดาก็ขอให้มันได้เป็นอริยะมีสัมมาทิฏฐิผ่านสัมมาเข้ามาเป็นอริยะโสดาสกิทาเข้ามาเป็นหลักประกันคนเข้ากระแสแล้วจริงเป็นโสดาไปโสดาบุคคลแล้วจริงแล้วไม่ตกต่ำหรอกนะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาสัมโพธิปรายณะมีแต่จะสูงไปท่าเดียวแต่ประมาทกันเยอะประมาทอย่างไรประมาทก็ว่าเราได้แล้วเข้าคอกแล้วอยู่ในข้อก็ไม่เป็นไรแล้วขอไปเรื่อยๆไอ้นี่ประมาทนะประมาทมากทำไมคุณได้เป เป็นอรหันต์ซะก่อนเป็นหลักประกันมันไม่ดีไงตอบว่าดีนั่นแหละมันยังเสียดายโอ้มันยังมีรสอร่อยมันยังมีอะไรไปโน่นมันจะไม่มีรสอร่อยแล้วท่านบอกว่าไม่มีรสอร่อยนั่นน่ะยิ่งเป็นวูปสโมสุขมันยิ่งดีกว่าประเสริฐกว่าเป็นรสที่เป็นธรรมรสยิ่งกว่าไม่มีรสใดเทียบเท่าเลยวิมุตติรสเนี่ยพระพุทธเจ้าโกหกคุณเหรอทำไมไม่อยากได้ยังจะมาเอาอยู่แค่นี้เสร็จแล้วคนก็ยังปุ๊บปุ๊บว่าบุ๋มบุ๋มบ๊อมบ๊อมยังไงไม่รู้ยังต้องเต้นดีดอะไรอะไรอยู่ยังแหมอาตมาเมื่อยจริงๆกับคนพวกนี้นะเมื่อยเป็นภาระจริงๆเลยแค่กามแค่เรื่องผู้หญิงผู้ชายแค่อะไรอะไรตัวนี้โสดาบันนี่นะเอาเธอเรื่องผู้หญิงผู้ชายโสดาบันก็ไม่ได้หมายความว่าคนจัดจ้านแต่ก็จะไปทำไมเราเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีคือไม่ได้ไงให้มันศีล8ขึ้นไปนะเป็นหลักประกันที่ดีไม่งั้นมันจะยังมีวิบากคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวที่จะไม่ตกต่ำแต่คุณก็มีวิบากวิบากมันสนุกที่ไหนเรื่องผู้ครูเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องที่จะต้องมีกรรมกิริยาแก่กันและกันเนี่ยโอ้เจ็บปวดนะวุ่นวายที่สุดเลยนะเพราะงั้นผมว่าเราเองที่ภาคเพียรได้อย่างอาตมานำพากันพยายามช่วยหน่อยเถอะไม่ฉะนั้นมันเหนื่อยนะยังจะไปลนลานหาคู่คนที่มาอยู่วัดได้แล้วก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ตั้ง10ปีแล้วก็แหมน่าจะมีคู่ไปตั้งแต่10ปีที่แล้วก็ไม่มีแล้วมาตั้ง10ปีแล้วจะไปวุ่นวายอะไรทำไมอีกอาตมาเหนื่อยจริงๆเลยคนพวกนี้เนี่ยเป็นภาระน่าดูเลยนะพยายามช่วยตัวเองหน่อยได้ช่วยอาตมาด้วยอาตมาจะได้อายุยืนหน่อยนะจริงๆอาตมาก็ไม่อยากให้หลุดให้ร่วงไปนะเห็นหน้าเนี่ยทำเป็นยิ้มฟันขาวยังมีตั้งไม่รู้กี่คนเนี่ยจริงกิเลสมันมีจริงมันมีวิบากด้วยมันมีกิเลสด้วยอะไรอะไรก็ตามแต่มันก็มีจริงแต่เราก็ต้องสู้มันต้องเอาให้จริงต้องเด็ดเดียวไม่ให้โอกาสมันงงงงเงี้ยนะอะไรไม่อะไรอยากจะช่วยคนนี้มันด้วยก็คนอื่นมีตั้งร้อยคนจะไปช่วยมันทำไมล่ะไอ้คนนี้ล่ะไอ้ตัวการนะยังไปบอกว่าอยากจะช่วยคนนี้มันซ้อนลึกเราเอ็นดูมันเราอยากช่วยคนนี้คนอื่นก็ดีเหมือนกันไม่ใช่มันดีอยู่คนนี้คนเดียวจะไปอยากจะต้องเกื้อกูลคนนี้ไว้นี่คือความผูกพันนี่คือวิบากที่คุณหลงอยากช่วยมันคนนี้ก็คนนี้มันก็คนนึงคนอื่นก็คนนึง2คนก็คนนึงได้คนอื่นจะช่วยแต่คุณเอาพลังมาช่วยคนนี้บางทีช่วยคนนี้ยากแสนยากช่วยคนอื่นได้แต่5คน8คนไปใจดีมันอยู่ทำไมยังไรคุณเรื่องจะตัดอยู่แล้ว มากกว่าก ัน อ ี ก อย่างไรอย่างไรก็จะตัดอยู่แล้วเนี่ยไปใยดีอยู่ทำไมไปอะไรอยู่ทำไมถ้าจะไม่เอาโลกุตระไปเลยถ้าจะไม่เอาโลกุตระก็ไปเลยใยดีกันไปเลยญาติดีกันไปเลยเขามีดีอยู่นะคนมีดีอยู่ในวัดโศกนี่ผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามมีดีอยู่จะแย่กว่าคนคนนั้นของคุณนะจุดบอดจุดเลวเนี่ยมีมากกว่าคนนี้มาช่วยคนเหล่านี้ไม่ดีกว่าหรอแต่ไม่ผูกพันนี่คือวิบากตัวเลวตัวร้ายไม่ผูกพันก็เลยเป็นหลงไอ้ตัวผูกพันตัวเนี้ยเป็นวิบากต่อให้เป็นคู่เก่าของคุณนี่แหละนี่แหละมันแรงมันร้ายเพราะฉะนั้นคนโง่ตรงเนี้ยไม่ตัดตัวนี้จมก็จมเข้าไปอีกเว้นจริงๆเลยนี่คือความมืดบอดคือความอวิชชาเพราะต้องตื่นสว่างเอาเถอะตัดขาดชักสะพานให้ได้เพราะมันยิ่งแรงยิ่งต้องชักสะพานแรงไม่ใช่ยิ่งแรงยิ่งเยื่อบนท่อมันก็ดึงลงหลุมลงบ่อไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้ถ้าอธิบายเป็นกาละอีกหลายร้อยชาติล้านชาติเหมือนอาจารย์มั่นบอกว่าโอ้โหไปเกิดเป็นหมาชาตินี้พอลึกไปต่อตายต้องไปติดอยู่อีกตั้ง500ชาติติดอะไรติดตัวเมียต้องยืดไปอีกตั้ง500ชาติไปเป็นหมา500ชาติเพราะติดตัวเมียแล้วก็เลยฮะติดตัวเมียอาจารย์มั่น ท่านเป็นตัวผู้ติดตัวเมีย ห้าร้อยชาติความหมายนี้คิดให้ชัด

ดอกไม้ที่ต้องพรมรดด้วยน้ำตายามรักซึ้งอุราดังจะพาหัวใจบอยบินแต่เมื่อต้องผิดหวังนั่งลงน้ำตาไหลรินรักทุ่มทั้งชีวิตแทบจะสิ้นลมหายใจพลันความรักเจ้าเอ๋ยไม่เคยปราณีผู้ใดเจือเจือนขั้วหัวใจเหลือฝากไว้เพียงรอยความฝันลองนึกว่ารักแท้แต่ก็หลอกลวงกันต่างก็เปลี่ยนแปรพันคือความเห็นแก่ตัวสายลมแห่งความรักเปราะบางนักถ้าใครหยุดเหนียวขาดสะบั้นคลายเกลียวเผลอนิดเดียวเหี่ยวเฉาหน้ากลัวเมื่อรักพราก